الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk julit ñi ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jéggalu yàlla sunuy bakkaar di muslu yàlla di muslu ci yàlla sunuy ayu bakkan di wax ne yàlla moomam ak njub yàlla nañu ko defal ak réer itam yàlla nañu ko yàlla sorale ñuy ziar sunu mbokk julit ñëpp bi munasabati hululi shahr ramadan al mubarak ci weeru koor gi nga xam ne suubu nañ ci yàlla defal ñu xéewalub ñu fekkee woon ko daaw woor ko ci anam boo xam ne yaakaar nañ ne yàlla nangu na yàlla dimbaliwaat ñu fekkeewaat ko ci at mii te lu bari xew na ci diggante bi am nañu mënoon mënatuñu am nañu wéroon wératuñu am nañu doon dund tey ñu ngi ci roon suuf yàlla dimbali ñu fekkeewaat ko ci xéewalam ak kàttanam kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla waaye di ci ziarante ak sunu mbokk julit ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla kàttanal ñu ba ñu mën koo woor ci anam boo xamante ne nii moom yàlla dana ko gërëm yàlla dimbali ñu ci ñu woor bëccëgam taxaw ay guddeem te mu barkeelal ñu ko nangul ñu ko ci occasion weeru koor boobu nag na xale yi nga xam ne ñuy tudde seen bopp xale yi yëngatu ci sunna yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na tur woo wuyu leen ci occasion weeru koor gii lañu organisé conférence bii ñu organisé ko itam ci penc mi jàpp ne conférence ñëpp la jombul am na fu seeni carte invitation àggul am na sax mën naa am ñu sës ci place bi te dañoo jékki rek gisuñu lu dul ay tante waaye ñu ngi baalu àq ñëpp di jàpp ne programme bu mel nii ñu amal ko ci weeru koor programme julit ñëpp la ku ko yëg rek ak ku ko yëgul jàppal ne sunu xol mun ñun boole na la ca ñuy ñaan ab teewlu bu baax jombul am na ñu nekk seeni liggéey waaye fu ci waay toog rek soo teewloo jombul dina am loo mën a yóbbaale ak loo mën a nafar ci sa diine ki nga xam ne moom moo ñuy defal waxtaan wi mooy al oustaz Seydou Ly muy jàngalekat bu mag bu dëkkee Dakar di itam ab yëngatu kat bu mag ci wàllu daawa ak taxawal yu mel ni conférence yi moom moo ñëw di sunu gantey pour jëmmalal ñu bés bi waaye itam joxaat ñu ay bind ci sunu wàllu diine ñuy ñaan yàlla na yàlla defal ko tawfiq yàggal ko kàttanal muy liggéey ci tool bii thème bi nga xam ne nag moom la ñu indil muy tem bu dëppoog sunuy bëgg-bëgg sunu aajo, tem boo xam ne nafar ko ak jàngat ko yitteel na kuy julit ku nekk, muy lu aju ci yàqu-yàqu yi am ci jamono ji. Jamono ji ñu nekk am naa yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne am na, ñu di ko dund ci sunu wàllu diine ak ci sunu wàllu àdduna. Yàqu-yàqu yooyu nag am na ñu ko yëg, am na ñu ko yëgul. Moom li mu ñu bëgg a bindal tey mooy limal ñu lenn ci yàqu-yàqu yooyu. Waaye loolu ab lef la, ab xaaj la ci waxtaanam. Duñu yem ci tudd yàqu-yàqu yooyu, waaye dina tuddaale ci biir waxtaanam lan moo waral yàqu-yàqu yooyu ak nan la ko ab julit di moytoo ba du ko yóbbaale. Nan la ci ab julit di mucce, waaye nan la ci aare boppam, aare ci njabootam. Loolu mooy tomb waxtaanam. Comme niñ ko waxee nag, ñu gis ne loolu concerné na ñëpp, yitteel na ñëpp ci jamono yu nekk. Jamono yu rawatina ci jamono yu weeru koor bii. Léegi nag li nga xam ne mooy temam ak waxtaanam duñ ci mën a sori, duñ ci mën a xuutal, dañu koy bàyyi. Ñaanal ko yàlla, yàlla feccil ko làmmiñam, leeralal ko xolam, defal ko tawfiq ba li munu yéene ci jox ñu ab bind. Loola mu def ci lu wees njortoom ak sunu njorto. Loolu lañ koy ñaanal ci yàlla mi nga xam ne moo man lépp, am lépp, xam lépp. Falyatawaxdal cheikh mashkuran majuran muwaffaqan bi iznillahi wa musaddada. Kon gan nag la goo am def ñoo wax si, léegi nag nañ ko déglu te xerewlu ko te fas yéene li mu ñuy wax ñu jëfe ko. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tiiri nag xam naa dem na amul problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور. ونشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فيا إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تورو يالا تبارك وتعالى نجي نيانال سوني يننتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسل. آمين. جناو لولو مبوكو جولجي ñu leen di ziyaara ci weeru màgg wi ñu nekk. ñu ngi leen di balu àq, di leen bal àq, di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañ yàlla boole jéggal. ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi nga xam ne weeru yërmande la, weeru njéggal, ak weer woo xam ne borom bi subhanahu wa taala day goreel jaami ci safara. ñett yooyu yëpp yal nañ ko yàlla defal. di dellu siwaat ci barab bi di ci fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne tey képp kuy woote ci yoonu yàlla, képp kuy imaamu jàkk, képp kuy njiit ci diine, képp kuy borom kër, képp kuy kilifa, tomb bi war nga ko bàyyi xel. Lu tax mooy waa ji ñuy wax tey moo ëpp doole ci àddina bi ci seen waxin ak seen gisin. Bu jëlee warwaayam di ko war di wër ci àddina bi te dëkk bu mu dem lam fay wax lam leen di signéeloo pour jàppale leen pour dimbali leen mooy nangu leen seen réew d' accord ci góor jigéen. Su ngeen ko nangoo ñu dimbali leen, bu ngeen ko nanguwul kenn du leen dimbali. Kon loolu julit ñi war nañ ca bàyyi xel, imaam yi war nañ cee bàyyi xel, njiiti diine yi war nañ cee bàyyi xel. Ndax olof yi dañuy wax ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Ku toll ne Barack Obama su jógee États-Unis ba Sénégal amul lenn lu munu indil ci ndimbal lu dul nekk leen ay góor jigéen ñu dimbali leen. Kon war nañu bàyyi xel ne sunuy njiit bu ñu bañee ci kaw mën nanoo nangu ci suuf. Bañ ci kaw bi mooy wax ne ñun de loolu munu gufee nekk, mun a gufee nekk, waaye mun nañu ubbi porte yi, mën nañ ko yombal, mën nañ ko tasaare. Comme dèjà incha allah ci biir waxtaan wi di ngeen xam ne ak nguur jigéen lu tasaaroo la ci biir Sénégal. Benn mbokk bu jiite ONG Jamra bu tudd Imam Massamba Diop dafa dem Touba ci jamono yi Serigne Bara, mu génneel ko benn liste boo xam ne ñooñu ñëpp ay kilifa lañ ci biir Sénégal. Ñenn ñaa ngi ci nguur gi, ñenn ñaa ngi ci këru diine yi. Ñu ne ko Serigne bi ñii ñëpp ay góor jigéen lañ, ñii ñëpp ay góor jigéen lañ. Ñenn ñi ñu ngi ci biir nguur gi, ñenn ñi ñu ngi ci biir këru diine yi. Kon bu fekkee njiit yi ci diine ji ak ci àddina bi ñoo ci jiitu, kon njaboot gi fuñ jëm. Arab yi dañuy wax ne borom kër buy tëgg sabar doom yi nu ñuy def. Iza kaana rabbul bayti bi duffi daari, bu fekkee borom kër gi moo jiite sabar yi, mbokk yi doom yi ci biir kër gi nu ñuy def. Yonente alayhi salaatu wasalaam doon na wax ne sinfaan min ummati iza salahu salahan naas wa iza fasadu fasadan naas al umara wal fuqaha. Yonent bi nee na ñaari nit ci sama xeet suñu baaxee réew mi yëpp day baax, waaye bu ñu yeesee njaboot gi day yees. Ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooy ñan, mu ne mooy njiit yi ak borom xam-xam yi, njiit yi ak borom xam-xam yi. Yonent bi nee na bu ñu baaxee rek ñëpp baax, suñu bonee ñëpp ñooy bon. Mbokk yi mbirum góor jigéen ak ji koy yàqu ci biir Sénégal mbir la moo xam ne saa yoo déggee góor jigéen wala jigéen góor mooy ñaari jigéen. Góor jigéen mooy góor goo xam ne dafa bëgg a dem ca moroomu góoram ñu koy jabaroo. Bu dee jigéen góor muy giin mooy jigéen joo xam ne dafa dem ci moroomu jigéenam bëkkaa jabaroo. Te xam ngeen ne nature boobu àndul ak bi yàlla dëppale bi yàlla bind. Borom bi subhanahu wa taala bi mu sàkkee góor def kaa utal jigéen. Lépp lu nekk ci àddina ci ñaari xeet yooyu la ko yàlla def mooy góor ak jigéen lu mu mën a doon. Lu mu mën a doon ci àddina góor ak jigéen la ba ci jant beeg weer yi ba ci ngelaw li ba ci garab yi ba ci rab yi ba ci ndoxum taw mi lu nekk góor ak jigéen la. Léegi nag Njaay àll yi mooy ñi farek seytaane làng ak moom dañu bëgg li yàlla wax li yàlla def ñu dippandiko lu leen yàlla ne nii la rek ñu def beneen safaan. Loolu moo indi mbirum góor jigéen. Dafa juuyoo ak tabia bi nga xam ne tabia mooy tabia bindu doomu aadama bi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala sàkk nit. Lool dafa juuyoo ak moom. Moo tax islam jàpp ne loolu melokaan la musiba la boo xam ne kenn mun koo nettali. Ndax xam ngeen ne mbokk yi góor su ma nee jàpp góor moroomam juutal ko féete ko kaw di sëy ak moom wala di jéem a ut ak bànneex ci moom loolu xam ngeen ne du yëfu nit. Loolu xam ngeen li mu leen di fàttali mooy li yàlla subhanahu wa taala waxoon walaqad karamna bani adam waaye mu ne waat summa radadnahu asfala safilin. Doomu aadama dem ba rab moo koy tane rab moo ko gër. Mbokk julit yi tey fi àddina bi toll ci noonu l'islam yi jóg xeex di xeex diine gàddu seeni alal seeni milliard di wër ci réewi julit yi nguur ko ci nangu ñu jox la ko bu leen yaakaar ne ci wàllu ngóor jigéen rek la yem lamb ji ci la bokk ñii def mannikinaa ci la bokk seen banque yi ndaw ndawaan yi ngeen di gis ñu tasaare ci biir dëkk bi ci la bokk financement yi ci la bokk mooy nanu fexe ba alal ji tasaaroo ci biir julit yi nanu fexe ba julit ñi bàyyi seen diine. Loolu nag borom bi subhanahu wa taala waxoon nanu ko bu yàgg ñun ñooy nelaw rek. Musiba bi gën a rëy bi dal julit yi tey ci àddina bi mooy ñàkk a bàyyi xel alquran di jàng alquran rek fekk duñ ko dund fekk duñ ko duñ ci bàyyi xel. Alquran di wax ak ñun guddi ak bëccëg nekk téere bu yàlla wàcce 7e siècle teg ko suñu kanam ñun doyewuñu alquran lenn lu dul téere barkeelu balaa ñu koy jàng am ku dee wala weeru koor ba weeru koor la ñuy tafsir ci jàkka ji te tafsir bi sax bul ko fekke. Mën ngaa fekke weeru koor ba weeru koor jeex ngay déglu tafsir ci jàkkate doo jëriñu. Yaa yoo annaas ey nit ñi inna man yàlla xalaq naa ku maa leen bind min zakarin jë leen ci góor woon saa ak jigéen rek yaa la dinaamu ñeen ñi gëm yàlla comme Aboubacar Umar. Yaa yoo annaas ey nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen borom alladi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moo leen bind walladina moo bind gaa yi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woot laalakum ndax yéen nga gis gaa yi ci biir jàkka ji ñuy nelaw yéen saay sax am ku nelaw ba téel bi daal. Xam nga ne ku ñuy waar ci jàkka di la tafsiral ngay nelaw yow dégg te loolu tey bu ngeen ko doon wër ci jàkka yi di ngeen fekk jàkka yoo xamante ne benn nit mooy concentré ñi ci des ñëpp danañ nelaw parce que kii wax ak ñoom communication bi muy wax ak ñoom baaxul mooy ndeysaan tey alquran foofu lan toll. Kañ la alquran waxoon wala yazaluuna yuqaatiluunakum xata yarudduukum an diinikum in istataaw wala loolu du aaya. Kañ lañ yàlla waxoon ne ñoom duñu tekki seen ngemb booy xeex ak nit ñu ne la du teg armam ngànnaayam bi mu yor du ko teg te du la bàyyi kon yow mi muy xeexal noo war a def. Ñoom li ñu waxoon ñu ngi ci de ñoom lu ñu waxoon ñu ngi ci ñun kay ñoo nekkul ci dara ñun ñoo xamul sax lu xew loolu mooy wax ji jullit yi dañoo toll foo xam ne tey xamuñu lu xew ci àddina bi, xamuñu lan mooy dox. Fu ñu nekk mooy di défense rek défense mooy seen bopp dañuy défendre. Naa leen jox benn misaal bu ndaw. Aalam bi àdduna bi fu mu toll tey fi guerre am yëpp dëkku ñan la ngeen ma tontu. Fi guerre am yëpp laa wax ay milliards yi nit di fa dee par jour ñan ñoo fa dëkk. Dëkk yi nga xam ne kenn amu fa jàmm tey ci àdduna bi ñan ñoo fa dëkk. Jullit ji waaye kaso bi gën a rëy ci àdduna, kaso bi gën a bon, bi gën a ñaaw, bi gën a soxor, ñan lañ fa denc? Ah ay julli nu mu tudd Gontenamo. Ay julli rek lañ fa denc, gis nga amul ci àdduna bi fenn julli rek. Est ce que lu tax? Parce que jullit yi ñoom ñoo wàcc raay bi. Parce que jullit yi li leen seen borom waxoon loolu lañ deful. Moo tax yàlla teg yar seen kaw te fekk delluwuñu loolu du nekk day nii rek mooy continuer. Suñu noon di ñu dóor guddeeg bëccëg. Yent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam dafa toog ba ci yàgg mu ne maa ngi gis yahuud ak nasaraan di leen jiiroo yéen jullit yi comme ni ngeen di jiiroo boolub ceeb. Sahaaba yi daal di yéemu ñoom seeni xel mënul woon yegg foofu ndax alquran moo leen taggoon ñoom ne bu fekkee téeméer ngeen di ngeen xex ak ñaar téeméer, bu fekkee junni ngeen xex ak ñaari junni. Ñoom foofu lañ tolloon ñoom ci iman. Moo tax bi leen yonent di wax yooyu ñu am ay image yoo xam ne foog ñu tontu ko. Ñu ne ko anahnu qillatun yawma izin ya rasulallah. Xanaa day fekk ñu tuuti bopp moo tax ñu ñuy saax-saaxee di ñu rey. Mu ne la bal antum yawma izin kasir walakinnakum ghusaa ka ghusaa usayl. Da ngeen a bëri lool waaye da ngeen a mel ni puurit puurit. Xam ngeen puurit mbokk yi? Ndax xam ngeen puurit? Non am na ñoo xam ne xamuñu puurit. Ñoom ñooy naan fi ataaya ci tànt bi, ñi naan fi ataaya, ñoom ñoo fi naan café. Am na lu weex luy nekk ci kaw ndax boo naanee ataaya ji da nga koy naan. Lu tax nga bàyyi ko fa? Amul njëriñ. Yonent bi nee na julli di noonu lañ mel, amuñu njëriñ. La xawla wala quwwata illa billah bal antum yawma idin kasir walakinnakum ghusaa. Da ngeen a mel ne taw bu taw jàpp këyit yi ak mbalit mi di ko yóbbu. Xam ngeen walangaan, ndox buy walangaan lu mu fekk lu tegu da koy yóbbaale. Yonent bi nee na noonu ngeen mel, da ngeen a mel ne puurit amuleen njëriñ. Tey ñaata jullit ñoo nekk ci àddina bi, ñaata jullit? Loolu sax dafa sori, nañu bàyyi àddina bi. Bu ñuy wax àdduna bi kon ñun duñ dégg li ñuy wax. Nañu ñëw Sénégal. Sénégal nee nañ réewum jullit la wala du loolu lan wax? Bañ nañ ko ba ñu ne 95% ñëpp ay musulman lañ, n' est ce pas? Billahi wallahi wa taalahi tey laa ñëw campement waaye bu ñu toll woon fii léegi jëm marché ba danañ gis ay table yu jaay ndékki te ci weeru record lañ nekk. D' accord ngeen wala d' accord leen? Ñu ngi jaay de te ci weeru koor lañ nekk. Ana jullit gi ñuy woote? Ana jullit gi kon fan la feeñ? 95% musulman mënuñu amuñu benn kàddu. Duñu wax bañ dégg leen, duñu woote ba woo leen, duñu def dara ba bàyyi leen xel. Ngeen defane réewum l'islam bu fekkoon ne mel nañ nu ñu war a mel am njiitu Amérique ñeme na fee ñëw naan leen légaliser leen góor jigéen buñ meloon ñun nu ñu war a mel. Olof yi dañuy wax ne bukki bu yebee ponkal. Li tax ñu yem ñu mooy ñun la ñoo dëgguwut ñoo nekkuti jullit. Dañuy mbubbawoo islam bi, dañ koy mbubbawoo du dëgg ci ñun eggul fenn. Ay tariixa la ñuy tiitaroo, ay kilifa la ñuy tiitaroo waaye l'islam bi du dëgg. Tey boo demoon ci ñooñu di jaay ndékki nga leen yow lan nga? Ñu ne la jullit laa. Ban tariixa nga bokk? Ñu ne la déw moom laa gëm aduna gëm laa laaxira ba pare ngay jaay ndékki weer ko. Kon nanu delloo suñu xel suñu bopp ñu xam ne tey yàqute gi foo ko natt dafa ëpp ci mbon guñ tasaare ci jullit yi. Lu waral loolu mooy xam nañ ne jullit yi mënuñu fexe ba génne leen ci seen diine. Suñu indi woon ay kaso, suñu ubbi woon ay kaso, indi ay bomb du tere jullit ñi di julli, di nodd di julli. Waaye lan lañuy def? Dañuy fexe ba mbon tasaaro, ngeen fexe ba dugal doomu jullit yi ci mbon. Gis nga tey mbirum faramasoneri, góor jigéen, làmb, mandikina ak njaaloo, musique, yii mooy tey principal mbir yoo xam dañ ko indi pour daaneel jullit yi. Te bu nekk ay milliards milliards dollars lañ ci dugal. Barki Démb, RFI, Radio France Internationale moo doon def benn analyse ci franc-maçonnerie nu mu tasaaroo ci Afrique. Mu ne Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso ñooy dëkk yi nga xam ne tey franc-maçonnerie dafa tasaaroo. Te li leen jaaxal mooy jeune intellectuel yi ñoo ci ëpp. Parce que pourquoi? Parce que ci école yi lañ leen di recruter. Ñi ci am, ñi ci dàq jàng, ñu may leen bourse yóbbu leen Europe. Ñi France, ñi Angleterre, ñi États-Unis, ñi Londres. Su ko defee nag di leen defal formation franc-maçonnerie. Ñu ñëwaat fii mu nekk Mohamed budul julli, Khadija budul julli, Abdallah budul julli, Ishaqa boo xam ne boo ko ne yàlla leen mu ne la non attention il faut ñu xalaat. Mohamed boo xam ne yàlla ne la mu ne la non ñun ay borom xel lañ, yàlla du nekk fële rek di ñu setal fu ñu jaar ah. Il faut ñun dañoo jàng xoolal Mohamed boobu lu muy jëriñ. Mohamed boobu mbokk yi lu muy jëriñ, Khadija boobu lu muy jëriñ. Kon du tur yi loolu asmaun bila musamma yàlla, tur yoo xam ne amul benn njëriñ waaye jëf yi la. Pourquoi Sénégal 95% musulman? Te tey buñ ne woon nañ atté sharia nga gis nit ñi bañ. Lu tax xool leen Égypte. Gis ngeen Égypte tey li fa xew? Ñooñu loolu lañ bëgg dund sharia, mais gis ngeen armée bi ñëw coup d'état. Kon mbokk julit yi, wa yu'tabar as-sujuz al-jinsi, danañ jàpp mbirum góor jigéen ak yàqute ci gis-gisu sharia mu nekk suluukun khatii, mu nekk comportement, nekk melokaan bu dangereux, bu ñaaw ci ab société bu ko bëgg a jël. Waaye mu nekk feebar. Xam ngeen ne góor buy ne bu ne day sëy ak góor moroomam, ñun ñaar dañoo feebar, dañ war a faji. Moo tax yonente alayhi salatu wasalaam faj bu rëy bi mu ci indi mooy lan? Bu ngeen gisee ñaar ñu mel noonu faqtulul fa'il wal maf'ul bi, rey leen ñaar ñëpp. Góor bu rombee jigéen, romb taranga gi ko yàlla defal. Amoo looy def lu dul balaa ngay bànneexu, balaa ngay yëg kontante nga war ci sa morom góor, yow dañ laa war a rey. Parce que yow amatuloo njëriñ ci xeet wi, société bi soxlaatu la. Mbokk yi feebar la, waaye dundin la boo xam ne waa ji dafa bëgg dund di dunde, wala muy dox doxin woo xam ne du doxin wi yàlla tëral. Mi ngi mel ne yàlla ni mu bindee nit, defal koy tànk, defal koy loxo, defal ko bopp. Waa ji ne kenn du doxee tànk, bopp la ñuy doxee. Loolu mooy mbirum góor jigéen. Lii la yàlla wax, mu ne déedéet li yàlla wax mun nañ koo soppi, mun nañ kaa defee neneen. Waaye wa xuluqun mun xaris an fitratil insaniya, mbir la jikko la joo xam ne jikko bu jàdd la, bu yàqu, boo xamante ne ak nite sax nanguwu ko ak nite. Xoolal tey xale jigéen yi ni ñu futtee koo def yaramu neen. Da ngay gis ku def yaramu neen ba pare dafa woor def yaramu neen. Benn jigéen ci France dafa joge benn dëkk ci dëkku l'islam yi, mu am jëkkër, mu dem defi ligne de mêlam France. Maanaam mu dem ceetu ji France ci hôtel yu mag yi. Ab jullit la, ab jullit a ko takk. Waaye mooy comme tey ñun rek ay gis mariage bu ñu takk léegi ci jàkk ji waaye bu ñu génnee waaji ak ku góor ki fan la ñuy dem? Ci dansine ba wala ci ndaw si lu muy sol robu tubaab buy diree ko ci suuf di watatu, ñu takkal ko benn fleur ci digg bopp. Léegi sax ay oto yi la ñuy takk ay fleur ak i fas yi, xaw ma egg na campement di, en tout cas Dakar moom léegi loolu la. Egsi na waaw, góor gi neen egsi na campement. Ndaw si bi mu demee France defi li mu demee la, mu tëdd rek mu dégg ñu nodd julli. Mu ne ah, loolu de dañuy woote julli. Jëkkee ji ne ko da nga bëgg julli ji? Mu ne ko waaw waaw. Mu jóg jël saakam, kaala gi muy muuroo mu ngi ci biir saak bi, mu dem jàkka-ja yegg si fekk gars yi sàppee, mu ubbi saak bi fëgg kaala gi teg ci bopp bi. Ñu julli sëlmal benn tubaab bu jigéen mool dëgge fële ci biir jàkka ji, ñëw fekk ndaw si taxaw. Mu ne ko asalaamualeykum wa rahmatullah. Mu ne ko waaleykum salaam. Mu ne ko hal anti muslima, est ce que yow jullit bu jigéen nga? Mu ne ko waaw. Mu ne ko déedée ci yow loo jullit de? Mu ne ko lu tax nga ne ma duma jullit te maa ngi ni ci biir jàkka ji taxaw? Mu ne ko bu doon jullit nga, kaala gi du wàcc ci sa bopp di duggaat ci biir saak bi. Est ce que yow wax nga ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah? Mu ne ko wallahi wax naa ko. Mu ne ko kon dëgguwul, waxaat ko, foog nga beesalaat ko. Ndax bu dëgg woon kaala gi du pour saak bi mais pour bopp bi la. Loolu fan la ci waa Sénégal toll? ñaata sénégalais yu dul muur seen bopp? Te pourtant dañuy tiitaru ne ñoom ay jullit lañ de. Dañuy tiitaroo ne Cheikh Ahmed Bamba wala Alhaji Malick wala wala wala mooy seen kilifa. Xoolal lan la Cheikh Ahmed Bamba wax ci jigéen judul muuru, nee na kooku du jullit. Lan tanaali diinan la wax? Doo mën a am diine lu dul dangaa muur sa bopp bi. Loolu fan lañ ci toll? Fan lañ toll ci loolu? Fan lañ toll ci bàyyi suñ doom yu jigéen yi? Waxuma dara sax, mais ci weeru koor ñuy paccal seen i ween ak di dangal ak di jigéen di kiris karas. Jigéen jigéen, est ce que yéen kiris karas yegg si na fi góor ñi? Xale bu góor bu dul sol tubéy yegg si na fi? Nga xam ne tubéy gi day wàcc ba ci suuf, silib bi feeñ, te li ci doy waar nag silib boo xam ne toog na 7 ans bàcciñu ko. Nga defe ne góor gu munta yeew tubéyam ci ndigg, góor googu dina samp kër. Góor goo xam ne tubéy bi du takku ci ndigg li, kooku dina liggéey. Ah, kooku bu doon maçon la, saa yu tegee benn birig tubéy ji wàcc mu yëgalaat, mu teg tubéy ji wàcc mu yëgalaat, miir boobu kañ lay doxal? Journée boobu yëpp du teg fukki birig. Loolu fuñ jëm. Mbir yu salta yooyu tey moom la jullit yi tiitaroo. Bënn sa nopp, baram sa bopp bi. Bu dee xale bu jigéen mu kenn xamul dëkk bi nu mu mel, kenn ci xàmmewul jullit yi. Loolu fuñ jëm? Xalaa ñun du ay jullit. Fan lañ jëm ci yàqute gii? Fan lañ jëm? Suñ demee ba di organiser ay colloque ay congrès, góor jigéen yi nekk Europe di xalaat ban dëkk lañ ko war a defi Afrique, ñu ne leen Sénégal. Yal na yàlla yërëm Cherno Moustapha Tall. Su doon du moom ak ñenn ñu mel ni moom, keroog ba ONG Jamra ñëwee ci moom ne ko góor jigéen ñi dañoo nar a def congrès Dakar, wax ko dab bi, ñu ngi ci préparation yi. Réunion lañ ko ba pare Europe, ñoo ngi ñëw. Lan la tontu? Dafa ne wax leen ma dat bi rek ngeen toog déglu, bu ngeen yëgee avion baa ngi wàcc rek ngeen wax ma ko, ma jiitu ma nag samay taaliba, ñun la ñuy njëkkaree doog a dugg ci dëkk bi. Loolu lañ dégg daal di tiit, te loolu ma leen di wax yàggul de, ci jamono Ablaye Wade la yàggul. Loolu lañ dégg daal di rëkkile. Ablaye Wade wax le ministère de l'intérieur loolu nañ ko interdit. Ñu woo borom hôtel yëpp ne leen loolu bu mu jëm kaw, fii góor jigéen bu fi wàcc hôtel bu ñu dugg borom hôtel bi dina am problème, moo tax ñëwuñu. Mais sinon dañ doon ñëw. Bu leen yaakaar ne nag dañoo tekki seen ngemb, non, ñoo ngi fii ci sunu biir. Nee naa leen ne ñu ngi ci biir nguur gi, ñu ngi ci biir kër Serigne Sy. Am na ci ñoo xam ne tey buñ leen waxoon seen tur, seeni doom xaru wala seeni jabar, te ay góor jigéen lañ. Tey am na ci ñoo xam ne buñ leen waxoon laa wax seen sëy tas, seeni doom xaru ak seeni mbokk, ndax ni ñu nekkee ay ponkal. ma ne su fekkee nag lu mel noonu am na réew moo xam ne kilifa yi ñoo yàqu, alquran day wax ne innal muluka iza daxalu qarya afsaduha fa kayfa iza sakanuha. Kon su fekkee nguur yi bu ñu duggee ci dëkk dañuy yàq dëkk ba, waaw bu ñu fa dëkkee nag ni ñuy def bu ñu fa dëkkee, su fekkee waa ji bu duggee day yàq, kon bu fa dëkkee nag kon nit ñi dañoo war a vigilant ci seen njaboot. Nee naa leen ci école yi la ñuy dem di recruter xale yi, di leen may ay bourse, di leen yóbbu étranger, ngeen defe ne dañ leen di jàngal, fekk ci ngóor jigéen ak franc-maçonnerie ak yàqute lañ leen di dugal ak murtad génne leen ci l'islam. Nga am doom mu ñëw fii tudd Abdallah, nekk Europe jàng ba ñëw fekk du julli, du ab julli bu yeboo ñu xam loolu bu baax. Mbokk julli islam moom li mu jàpp te mooy li am ak ngóor jigéen mooy yàlla subhanahu wa taala la, te góor jigéen yàlla dina ko mbugal àdduna, dina ko mbugal alaxira, àdduna ak alaxira. Su dundam yàggee yàlla dina ko mbugal àdduna, mbugal ko alaxira. Mbir moo xam ne nag yàlla dala ciy mbugal àdduna, mbugal la alaxira, kon loolu war na yell bu baax ci julit yi ñu xam bu baax a baax lan la ñuy dugg. Ñu former suñuy doom yi, lii yëpp nag su ngeen ko gisee mooy formation moo des ci biir kër yi. Borom kër yoo xam ne borom kër gi bu reeree rek tëdd, ana góor gi ñu ne léemu na, léemu na, tëdd na, waaw léemu na tëdd. Njabootam gu jigéen gi léemu génn, yeneen xale yu góor léemu fekk si. Loolu mooy suñu problème. Borom kër yu amul conscience. Waay kat ba doon wax ak doomam ne ko ibnayya inna min arrijaali la bahima fi suurati rajuli samici lmubsir fatinun bi kulli musibatin fi malihi. Waaye doom waa jooju de wa isa usiba bi dunihi bi diinihi lam yashuri. Am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo muus, dañoo am xel, dañoo yeew, ñu mën a lijjanti seen i mbiru àdduna lañ. Seen àdduna fexe nañ ba dara du leen laal. Bi nekk ni kër goo xool ci kër yi njàkkaarloo di nga fekk buntu kër gi buntu weñ la, wala fenêtre yi dañ cee def ay gili weñ la. Yenn saa yi nga gis borom kër gi sax ci kaw miir bi daf ci def ay xottu butel wala mu def ci ay weñ yoo xam ne weñ yi ku ci dëgg rek da ngay dee. Borom kër kooku sax yenn saa yi mu ut garde corps jox ko pistolet. Waaw loolu lépp lan moo tax waa ji def ko? Ut garde corps jox ko arme, buntu kër gi nga def ko weñ, fenêtre yi nga def ko giri, kaw miir bi nga def ci ay xottu butel. Loolu yëpp pour lan la? Xar yeeg bëy yi bu ñu yëg ci kaw kër gi loolu la. Lan moo tax loolu? Mooy ay nit yu seen jikko yàqu. Soo deful li danañ la fekk si fii rey la jël sa alal. Muus gi waa ji muus nag moo tax mu def loolu pour bu kenn laal alalam. Oto bi sax daf koy utal alarme, ku ci wéeru mu yuux parce que alalam la. Alal ji du ko denc kër gi, daf koy yóbbu banque denc ko fa parce que dafa muus. Waaye diine ji nag, diine ji moom fan lañ ko denc? Diine ji moom lan lañ ko ñagee ba kenn bu mu ko laal, bu kenn yàq diine ji lan lañ lagee diine ji? Dara. Loolu mooy sunu wax, sunu alal moo nu gënal sunu diine. Benn borom xam-xam daf ci joxe misaal mu ne ni nit ñi xeebee diine tey, ni nit ñi sànnee diine, ni nit ñi jëlee diine teg ko ci seen loxo, jël àdduna dugal ci seen xol, te yàlla dana woon nit ñi jël leen ma man yàlla dugal seen xol, ngeen jël àdduna teg seen loxo, su ngeen gisatul lu ngeen xam ngeen sànni àdduna des ak yàlla. Ñun nag ñu jël yàlla teg sunu loxo, jël àdduna dugal sunu biir xol. Ci nit ñi ni ñu soofantalee diine mu ne dafa mel ne benn waay bu ñu may oto 4x4 bu bees taq mu ngi doog a génn léegi ci usine bi ñu jox ko ko, mu ñëw këram daal di jël jabar ji jël doom yi ne leen dugg leen ma roode oto bi ma dawal ko ci tali bi ay kilomètres yu sori ndax mu tàmm daw lu sori. Bi doom yeeg jabar ji yéegee waa ji daw ay kilomètres yu sore sori mu dajeeg benn waay waa ji stoppé ko mu taxaw waa ji ne ko bonjour mu ne ko bonjour mu ne ko doo ma yóbbaale mu ne ko yow la kan mu ne ko man la CFA mu ne ko CFA ahlan wa sahlan soyez bienvenu mu ne soxnaam demal ci ginnaaw soxna si laa dem ci ginnaaw mu ne CFA ñëwal ci kanam lan moo tax waa jooju mu ne CFA ñëwal ci kanam mu ne jabaram ne dem ci ginnaaw laaj bu may laaj la lu tax parce que biñ koy may soxna si lan la joxe woon CFA su am ko amul CFA kenn du la may soxna jigéen yaa ngi toog da ngay dégg sax ñu ne Modou Modou yi rek ñoo ko yor ñu ngi ni toog loolu la ñuy ak tubaab yi te tubaab yi bu doon sax xale bu ndaw bu am 18 ans 20 ans wallahi alazim ilimaanu jàkka ji bu amoon juróom-ñaar fukki at nekk milliardaire milliardaire laa wax de waxuma millionnaire milliardaire mu bëgg benn xale bu jigéen bu am 18 ans ci koñ bi dañ naan ko la ilaha illallah paa bu xubidaas bi di waaj a dee waaye bu ab tubaab ñëwee mu nangu loolu moom jaaxal te kii nga dëkkal nii li muy màgget màgget yëpp am na xaalis te kee loolu ngay uti ci moom rek waaye day bañ paa bu ñuul bi nangu màggetum tubaab bi dem naa benn dëkk fii ci kanam fekk fa benn tubaab bu ëmbal ñaari nit ñu bokk nday ak bàyyi billahi allazi la ilaha illa huwa fii ci kanam du ma wax turu dëkk bi defi naa fa conférence fekk fa tubaab bu ëmbal ñaari nit ñu bokk nday ak bàyyi ñu nangu kenn ki may ko kenn ki ñu may ko kenn ku ndaw ki waaw gis ngeen ñu bokk nday ak bàyyi bu jëm ñuy ay julit ñuy ay julit waa jooju bi mu dawee ak dola ak CFA ak doomam yooyu ak jabaram yeneen kilomètre am keneen ko ko stoppé mu taxaw waa ji ne ko doo ma yóbbaale mu ne ko yow la kan mu ne ko man la euro mu ne CFA ci ginnaaw euro ñëwal ci kanam euro yéeg ñu demaat kilomètre yu sori mu dajeeg keneen kooku ne ko doo ma yóbbaale mu ne ko yow la kan mu ne ko man la dollar mu ne euro ci ginnaaw lan ngeen xam ci tukki boo xam ne yóbbaale nga sa jabar yóbbaale say doom yóbbaale CFA yóbbaale euro yóbbaale dollar dana neex wala du neex waa ji daw ay kilomètre dajeeg benn góor gu sol yooyu weex tal kaala gaa ngi weex tal sikki mbaa ngi weex tal mu yor kaamil ci loxo ndey jooram mu ngi yor sijaada ci loxo càmmoñam mu taxaw loole ne leen assalaamualeykum wa rahmatullah ñu ne ko wa aleykum assalaam mu leen du ngeen may yóbbaale ñu ne ko yow la kan mu ne man la diine ñu ne ko diine diine diine diine oto bi fees na mu ne dimbali leen ngir yàlla ñu ne ko non diine oto bi fees na bu nu sonal mu ne ma yëg ci kaw ñu ne ko kon gendarme yi jàpp ñu dugal la ma ci porte bagage ñu ne ko non foofu saako gars yi ñoo fa nekk xëjoo xam nga nu ñuy def diine diine nee ne da ngay taxaw ni incha allah bu nu defee demi tour dina la yóbbaale ndeysaan diine daal taxaw ñoom ñu dem ñu dem ay kilomètre am benn ponkal benn dañ dëpp xam ngeen dañ dëpp dañ dëpp xam ngeen ko xamu leen xam ngeen guy ku ko mbëkk nooy def da ngay delluwaat mbëkk wala da ngay arrière loolu mooy ak dañ dëpp ñu dajeeg ak dañ dëpp ponkal mu stoppé leen ne leen yóbbaale leen moom gars yi di nikk nakal mu ne man bu ngeen ma yóbbaalee damay dem su ngeen ma yóbbaalewul damay dem te sax yéen laa jël si ñu ne ko yow la kan mu ne man la malakal mawut gars yi ci oto bi ne ko lu nuy musal mu ne diine rek tey moo leen di musal diine diine diine moo leen di musal xata isa ja ahaduhumul mawut lan la ñuy wax qaala rabbi irji'uuni laalli aamalu saalihan fi ma tarakt kalla yàlla ne déedéet da ngay gis waa ji jul dee ñëw mu ne yàlla waaye moom mi julli bàyyi ma saraxe. loolu diine la. xoolal diine bi waa ji doon bañ yóbbaale na lépp te léegi diine ngi te nee nañ ko diine moo lay musal te yorul diine. fu mu jëm. mu ne ma dem jëliwaat diine diine ne ko déedéet dootoo dem fii la yoon wi ay eggali rek dee rek kon buñ deewee amuñu diine fu ñu jëm Sénégal nii nu mel nii lii rus lu ba bëgg dee bu nu deewee ni dem ci yàlla la la ñuy wax ay jigéen yu ñàkk kees ay mag yu jàdd ay xale góor jigéen ah da ngay gis société gis naa benn organe de presse boo xam ne ki fa ëpp salaire guin la guin xam ngeen ko ki fa ëpp salaire animatrice la mu ëpp salaire sax journaliste yi parce que pourquoi parce que guin la jigéen yi moromam yi lay seeyal soxlawul góor xoolal lool xoolal musiba boobu te ñu mel noonu tey ñooy royukaayu xale yu jigéen yi façon mod bu ñu génn ci télé bi ñu def ko façon mod bu ñu sol ñu sol façon lett bu ñu lett ñu lett façon col bu ñu colu sax yenn saa yi sax nga gis ay sunit yuy colu comme genre col yooyu di leen toppandoo ci seen i mod yooyu fan lañ jëm buñ deltuwul ginnaaw wallahi buñ deltuwul ginnaaw yàlla dina ñu fudd bëccëg li rus lu Sénégal nag mooy Sénégal dëkk jàmm la Alhaji Malick moo fi tëdd ak jàmm rek lii jàmm la ndax El Hadj Malick ak Sëñ Touba lii lañ bëggoon lii am fi mooy nit ñi nekk ay góor jigéen xanaa jàng leen tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum jàng ñu loolu yàlla nee na ñee ngeen di tiitaroo dem nañu mënalu lu leen dara yéen mënuñu leen dara ñooñu dem nañ wala loolu du alxuraan tilka ummatun qad xalat ñooñu ngeen di wax seen mbaax yóbbaale nañu ko seen mbaax mënu leen a yóbbaale yéen ñii loolu alxuraan moo ko wax dem leen suratu baqara yàlla nee na yéen wala kum ma kasabtum yéen lu ngeen def yéen lañ koy laaj kon nañu tiitaroo suñuy jëf laysa al fata man yaqulu kaana abi inna al fata man yaqulu ha ana za sama baay sama baay sama baay sama baay sa baay dem na yow la ñuy laaj sa problème mbokk yi nañu yëg ne mbirum góor jigéen ak yàqute jikko ñi ko def yàlla dina leen mbugal ci àdduna mbugal leen àllaaxira bu ñu tuubulee lu tax mooy mbirum góor jigéen ak yàqute jikko islam def ko jàpp mu nekk tooñ ak ëppal ñàkk a respecté frontière yàlla yàlla tëral tëralinam yàlla rëdd aw rëddam nga bañ cee jaar ñu ne dund bi nii la nga ñëw changé dund bi moo tax yàlla dina la mbugal àdduna mbugal la àllaaxira te tooñ la kan nga tooñ allahu subhanahu wa taala moom mi nga xam ne dangaa ñëw fekk aw tëralina mu tëral ko nga ñëw ne da nga koy dindi zulman wa tajawuzan lil xududillahi tabaraka wa taala te jàngoon ngeen yàlla mu ne wa tilka xududullah fala taataduha wa man yataadda xududallah faqad zalama nafsa borom bi nee na subhanahu wa taala la la ngeen di seen frontière u yàlla la bu leen ko jage bu leen ko xët képp ku xët frontière u yàlla yàlla mu ne dinaa la fudd ëllëg yowmal qiyaamati mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran walladina hum li furujihim xaafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin fa man ibtaga waraa dhalik fa ulaa'ika hum al aadun sunu borom nee na subhanahu wa taala ñi nga xam ne seeni awra dañ koy wattu yàlla ngi tëgg julit yi sàmm bay wattu seeni tubéy bay waddu seeni sër seeni tubéy seeni awra duñu ko jëfandikoo ci kenn ku dul seeni soxna wala seeni borom kër ubbiwuñu seeni bopp rek nekk ci mbedd mi ku ñu romb mbëkkanteeg yow abadan am na nit ñoo xam ne am na góor ñoo xam ne am na jigéen ñoo xam ne démb ci guddi dama amoon benn programme guddi ci benn gox bu tudd Buun, benn cité bu tudd Allou Baye Niakh, projection de film islamique laa fa amoon. Taxi bi ma luwee woon toog naa ba 2 heures, ma woo ko na ñëw jël si ma. Bi muy ñibbi mu ne ma, maa ngi dem de mais dama ragal ne est ce que dinaa egg ak yow. Ma ne ko lu tax? Mu ne dafa am ku ma jëloon, benn xale bu jigéen moo ma jëloon, ma jëndal ko reer, reer baa ngi ni ci oto bi, xaw ma fan la nekk, mais damay ragal mu woo ma parce que sama client la. Chaque jour dina ma woo diggante 3 heures du matin ak 4 heures du matin pour ma delloo ko yoog mu ñibbi. Billahi wallahi taala, billahi wallahi wa taala, ci weer koor laa nekk. Ma ne ko waaw, kooku fan nga ko xamee? Mu ne ma yàgg na, sama client la, sama numéro la, yow daf may woo rek, xaw ma fu mu nekk nag, waaye xam naa ne moom mi ngi ci lu ko neex. Reeram a ngi nii, jëndal naa ko ba pare, xooleen loolu. Mu ne ma ci biir waxtaan yi waxtaan, mu ne ma gis naa ci ñoo xam ne ñoo ci yor seen kër, gis naa ci ñoo xam ne ñoo ci yor seen ndey ak seen bàyyi. Waaw, su ngeen gisee yàqu tegib ci biir dëkk bi nii, paa yi du ñu wax parce que ku ëmb sa sànqal paa bu liggéeyul, xëy toog ci garam place bi defoo tus sa doom bu jigéen ñëw guddi dem jaay boppam, ñëw nga fekk la nga toog mu dóor la paa 5000 a ngi ni jëndal ndogu tàndarma. Looy wax? Masha allah, barakallahu fiik, yàlla na yàlla guddal sa fan, dagg nga bu mu gàcce yi. Léeg-léeg mu ñëw na yaayam benn portable a ngi ni, gis naa xale bu jigéen boo xam ne buy jaay boppam moog yaayam ñooy ànd pour yaayam nëbb affaire bi. Taxi bi day gaare, ñu dugg ñoom ñaar, mais taxi bu dawee 2 mètres ba tourné koñ bi, yaay ji day wàcc. Moom mu continue, dafa jëndal yaay ji portable. Su demee bay ñëwaat day woo yaay ji, allo yaay foo nekk? Yaay ji ne maa ngi ni tëdd. Mu ne ko ubbil ma bunt kër gi, yegg si naa. Yaay ji day gaaw ubbi bunt kër gi, nga xam ne bu ñëwee du taxaw, day ñëw rek puus dugg. gis ngeen fan lañ jëm ci réew mu mel noonu, ci mbon moo xam ne mbon gi bu tasaaroo dafa am mag ñu ci jàpp, dafa am mag ñu ci jàpp. Olof yi dañu ne peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya. Loolu dafa war a leer. Mbon gii bu tasaaroo Sénégal dafa am ay kilifa yu ci jàpp yu bëgg lu bon, di dunde lu bon, moo tax mbir mi yegg fii. Xam nga xale bu jigéen boo xam ne dafa topp tubaab, chaque jour mu ñëw indil papaam 10000, yaayam 5000, ñun dinañ ko ne toggal? Dañ ko ne bàyyi? Abadan. Moom kay dañ naan ko demal sax ci sëñ diw mu liggéey ko ndax mu takk la, fan la ñuy wax. Kon yéen sama mbokk julit, borom bi subhanahu wa taala moo ngi tëgg góor ñi nga xam ne seeni tubay dañ ko denc, dañ ko tënk, seeni awra duñu jote ak lu dul seeni soxna wala bu dee ay jigéen. Borom bi subhanahu wa taala mu ne ñooñu kenn du leen ŋàññ, waaye képp koo xam ne dangaa dem lu nekk ci ginnaaw loolu mooy yemoo ci ñi la denc loo, yemoo ci ñi la denc boobu, borom bi nee na ñooñu ñooy jalgatikat yi. Borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale di ñu firil alquran ba ñu mën ko dégg, ñu ne fa man ibtaga wara a zalik yasmulu kullu anwaai almumarasat wal istimtaat al jinsia al xaarija an itaari al alaqa azawjia. Ñu ne sunu borom subhanahu wa taala li muy wax ci gaa yooyu nga xam ne du ñu yem ci seeni soxna, ñu ne dafa ëmb, dafa làmb boole lépp loo xam ne dafa dugg ci wàllu sëy wala nit di ci bànneexu mu am relation sexuelle ak digganteem ak soxnaam, wala mu nekk mbir moo xam ne daf ciy bànneexu ci Allahu subhanahu wa taala yoonalul yoon woowu. Suñ ci doon joxe misaal mooy njaaloo, kii njaaloo ak jigéenu jàmbur wala góoru jàmbur mi ngi ciy am bànneex, te loolu muy def dafa génn ci cadre ci doxalin woo xam ne yàlla tërëwul doxin woowu. Dangaa bëgg sëy ak jigéen, yàlla indil la cadre bu dagan, mu ne da nga dem nga takk soxna si. Bis boo ko takkee lew na la domm, saa yoo ko soxlaawee mun ngaa seey ak moom. Dangaa bëgg sëy ak ku góor na nekk sa borom kër, saa yoo ko soxlaawee lew na la dong. Waaye bu fi buumu sëy amul, saa yu ngeen tegantee loxo dugg ngeen ci cadre bu xaram. Waxuma la sax nag ngeen xoolante, xoolante boo xam ne l'islam def ko tere. Beneen mooy mbirum góor jigéen. Bànneex la boo xam ne du bànneexu yàlla tëral. Diggante góor ak góor sëy dafee mun ta am sax bañ naan waa ji mën na fee bànneexu. Kon jàdd yoon la, waaye ak lan ak giin mooy ñaari jigéen yuy sëy. Dangay def Dakar nga jekki-jekki rek benn 4x4 jigéen taxaw sa wet, drianke boo xam ne kenn du xam nu mu toll, di jugal xale bu jigéen yóbbu. Te gis nga xale bu jigéen boobu muy dem di nekk ak moom, bu yàggee loolu lay nekk. Ndax lan cirque bi mu koy dugal. Xale jigéen dañu bëgg ay portable, dañu bëgg di solu, dañu bëgg di lett, dañu bëgg di jaay maanaa ci koñ yi ñu dëkk. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne portable bi mu yor, iPhone bi mu yor mën na 200,000. Semaine bu nekk dina lett firi, bés bu nekk mu ngi fan la koy jëlee, te liggéeyul gorul yàttul fan la koy jëlee. Kon ça veut dire que am na fu muy dugg di làqarti alal, di làqarti xaalis. Te borom kër yi war nañoo def ni Zakaria defoon keroog ba mu duggee ci Mariam, mu fekk Mariam yor ay firwi yoo xam ne du ñor ci saison bi, lan la ko wax? Yaa Mariamu anna laki haza, yow Mariam foo jëlee lii? Waaye tey borom kër yi duñ def noonu. Borom kër gu sa doom indi appare wala indi yére wala lett wala indi wala indi, doo wax foo ko jëlee. Da nga naan yal na yàlla yokk wërsëg bi, loolu ngay wax, yal na yàlla yokk wërsëg bi. Te wërsëg boo xam ne xamoo fu mu jógee. Ah doo ko ñeme, góor gi nee na doo ko ñeme ndax yaay jee koy defoon. Wax na dëgg de, maire bi moo naan la bàyyil jàmburan, gis nga? Nga ne waaw waaw bàyyi naa ko. Maire yi dañuy menacé paa yi. Nga ne waaw, gis ngeen musiba la, musiba la. Yonente bi alayhi salatu wasalaam lan la wax ci loolu? Mu ne laa yadxulul janna dayus. Wa qila ya rasulallah man huwa dayus? Qala alladhi yarda alxubus fi ahli wa fi riwaya alladhi yaqiru suufi ahli. Dayus du dugg àjjana. Ñu ne yonente kuy dayus mu ne borom kër goo xam ne sa waa kër bu ñuy def lu bon nga ni ay xale lañ bu ñu màggee mu dañ, wala yow yaay dem indi lu bon li dugal ci biir kër gi. Yonente bi nee na yow doo dugg àjjana sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk julit yi, wala nga gis xale bu góor boo xam ne wala xale bu jigéen boo xam ne day tëdd guddi ci lalam, wala mu dugg ci toilette, wala mu wéet jël loxoom yi di ko utiliser ci awraam ba mën yu génn, wala bu dee jigéen la ba mu daanu, loolu dafa haram. Doxalin la woo xam ne islam def ko dàq. Ku ko def njaaloo kan nga? Ci mbirum bànneexu yàllaa ko tëral ci diggante góor ak jigéen ci yoon wu dagan wu tudd sëy. Yoon woowu la yonent bi wax ne an nikahu sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Sëy ci sama diine la bokk, ci sama doxalin man yonent. Képp ku d' accord ci sama doxalin ci man nga bokk, ku ci d' accordul bokkoo ci. Yéen samay mbokk julit nañu xam ne mbir yii ñuy wax muy ay mbiru yàqute, dem ba jikko yëpp yàqu, dafa am ay sabab, dafa am fu mu jógee. Dañu laajoon benn président bu tudd Léopold Sédar Senghor, bi mu jiitee ci jamonoom réew mu tudd Sénégal. Ñu ne ko yow day nasaraan nga? Mu ne waaw. Ñu ne ko yaa ngi jiite benn dëkk boo xam ne nee nañ ay julit lañ? Mu ne waaw. Ñu ne ko waaw, lan moo tax ñooñu munoo fexe ba nga def leen ay nasaraan? nga génne leen ci diine bi ñu gëm. Mu ne mënuma ko. Ñu ne ko léegi yow lan nga mën. Mu ne dinaa fexe ba ñu nekk mauvais musulman, ay jullit yu baaxul. Dinaa fexe ba ñu nekk ay jullit yu baaxul. Maanaa mënuma leen tere julli, mënuma leen tabaxi jàkk, tere tabaxi jàkk, mënuma leen tere noddu, mënuma leen tere woor. Waaye dinaa fexe ba buñ koy def dañ koy def ba pare nekk ay jullit yu fënëx. Dañuy tabax jàkk ji waaye ña fay julli ñëpp ay jullit yu fënëx lañ. Xam nga li lay wan ne ay jullit yu fënëx lañ? Xam nga li leen koy wan? Ñaata jàkk la ñuy julli ñu ne nga ñëw ci jàkk, ñu ne dugal leen dàll yi ci biir de duga. Wala loolu am na fi wala amu fi? Kon ña fay julli de ay jullit lan lañ? Imam boo xam ne buy xutba keytu PMI mu ngi ci poosam, keytu PMI wala Bilal bi bu génnee dem ci kesk bi di ñaan programme. Ñooñu ay jullit lan lañ? Ñu di fënëx. Mooy nañu fexe rek mbir yi nekk ci kaw waaye bu mu nekk ci biir ay jullit yu fënëx yu nëb. Yow sengoor na nga dina sengoor ne dinaa fexe ba ñu nekk loolu. Loolu la ñu def tey, loolu la ñu def. Mooy ay jullit yu fënëx, jullit yoo xam ne xamuñ seen lislaam lu dul man jullit laa, man jullit laa. Kon bu ñëwee ci asbaab yi nga xam ne moo waral mbirum góor jigéen ak jikko yu yàqu, asbaab la yoo xam ne dafa wuute ci individu yi, ci mbooloo yi, ñenn ñu nekk ak na leen feebar bi laalee. Ay asbaab la yoo xam ne doomu ndey yi dafa wuute lool lool lool. Ni nit ñi wuutee noonu la mbir yi wuutee, ni nit ñi wuutee. Xeet bi ni mu amee ay mag ay ndaw, am góor am jigéen, am ñu jàng am ñu jàngul, am ñu xam am ñu xamul, am ñu wér am ñu feebar, am ñu yëg am ñu yëgëti, noonu la mbir mi tasaarowee ci ñoom. Nekkul rek benn wàll bi la waaye déedéet lu tasaaroo la, tasaaroo woo xam ni tamit xeet bi ci wàll yëpp la làmb, ci mbooleem wàll yëpp la làmb. Li tax tasaaroo bi bëri mooy ñàkk conscience islamique, moom mooy bu njëkk. Ñàkk conscience islamique, jullit boo xam ne rus na, am na, dafa am complexe ci nekk jullit, ci wane ne man jullit laa. Mooy li ngeen gis léegi tey. Ndaw si rus naa solo ni jullit di solo. Bu dee xale bu góor bi rus naa mel ni nislaam wax ne nii la jullit bu góor di mel. Waaw, am complexe. Ba buy nuyoo sax day rus a wax assalaamualeykum. Mu nuyoo beneen nuyoo bu dul nuyoo lislaam moo ko gënal, mu ne assalaamualeykum. Te yenn place yooyu ñëw sax ne assalaamualeykum wa rahmatulah, dañ lay xoolaat ci kaw bëj suuf. Ci lan ndax complexe? Laka la jullit di complexe ne moom ab jullit la? Sun daara dañu am benn côté boo xamante ne ay xale yu fay jàngee, xale yu ndaw yu am ñetti at ba am juróomi at, ngeen koy tuddee jardin. Su yenn feetu nasaraan yi di jege si dañuy defal xale yi ay thème de formation pour ñu xam ne ñun feet bi ñun bokkuñ ci. Lu mel ne 24 décembre ak 31 ak yeneen yu mel noonu ak pag ak yu demee noonu dañuy fexe ba xale yi di jàng si duñu feetu. Benn bis ci feet bi passé wala ay feet yu passé, am ci xale yoo xam dañ leen jàpp ne leen suba dañuy jàng, ndax suba réew mi dañuy feetu waaye ñun bokkuñ ci feet bi ndax ñun ay jullit lañ. Ku xëy ci yéen na nga wax sa yaay na la sang, solo la sa yëri nga gàddu sa saak ñëw jàngi. Suñ la lee lu tax ngay jàngi, waxal sa papa ñun jullit lañu. Am benn xale bu tudd Ibrahima, xanaa foofu rek laa gisee séeréer séeréer bu dëggu séeréer bu nekk jullit bu dëgër këj foofu de moom gis naa ko fa. Ibrahima Ngom Ibrahima Ngom xale boobu macha allah séeréer la de waaye séeréer waaye rek ay tukulóor ñoo ko jàngal. Ndeysaan Ibrahima Ngom mu xëy suba gàddu saakam sang ñu sang ko ba pare solal ko lépp waa këram di ko ñaawal seen waa kër di ko ñaawal naan ko Ibrahima ñun dañoo feetu ñun duñ jàngi waxu leen dara mu génn ci buntu kër gi gàddu saakam papa ma ngi ci kaw balcon bi sëpp ko nii ne ko Ibrahima foo jëm mu ne ko damay jàngi waa kër gi ne ko yéen amuleen feet mu daal di sëpp ne leen ñun jullit lañu papa ji nee na tuuti ma jógee ci kaw balcon bi wadd bi mu waxee wax jooju nee na wax ji daf maa dóor ci sama dënn ñun jullit lañu ak ni mu ko defee dafa yëkkati ñaari loxo ci kaw sànni ko ne leen ñun jullit lañu jot na waa Sénégal tey ñu xam ne ñun jullit lañu ñun tamit ñun jullit lañu dafa am loo xam ne ñun moomuñu ko waruñu ko xëccoo li waral ñu koy xëccoo rek mooy complexe complexe di xaaraani bëgg a bokk mbir yooyu mbokk yi nga xam ne bokk na ci li ko tasaare mooy góor jigéen ak yàqutu jikko mooy atalawus al ijtimaai mooy environnement bu yàqu société bu yàqu borom xam-xam yi dañuy wax ne bu ñu seenee tiyoo bu toj ndox mi ball di dem tey bu mbënd amoon fii ndox mi wala ngaan di dem jëm ci kër yi nit ñi lan mooy seen taxawaay ci mbir moomu lan mooy seen taxawaay mooy dañoo war a fexe dem fa ndox mi di bàyyeekoo dañoo war a fexe dem fa ndox mi di bàyyeekoo ñu fatt ndox mi bu mu dem waaye nit ñi bu kenn ak yoree sa peel naan ndox mi di dugg sama kër ndox mi bu ku nekk yoree sa peel ne du dugg sama kër ndox mi bu demee ba dugg yeneen kër yi fan lay far lay jëmaat après ndox mi bu jógee fii di ñëw nii demuñu ba fu mu jógee ñu téye ko lu dul dañ koo bàyyi muy dem bu fii feesee fu mu jëm fan lay delluwaat fa mu jógee woon gis nga bu ñu dëkkee ak ay nit ñuy yàq koñ ba boo dëkkee ak ay nit ñuy yàq kër gi waxuñoo kooku di yàq kër gi teewuñ ci loxoom kër gi yëpp day mujj a yàqu loolu mooy li nu war li nu dal tey jekki-jekki ci benn koñ rek benn tubaab ñu ubbi fi baar ubbi fi benn hôtel nit ñi toog gis nga bu yàggee xale góor koñ beeg xale jigéen ñëpp ci hôtel bi la ñuy fanaan ak ci baar boobu la ñuy fanaan mbokk yi loola tax bu ñu gisee lu bon li ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax man raa minkum munkaran fal yugayirhu bi yadi saa yu ngeen gisee lu bon changé leen ko jóg leen fexe leen mu dañ fal yugayirhu bi yadi na ngeen ko dindi mu ne fa in lam yastati soo ko mënulee mu ne fa bi lisaanihi na nga ko wax ak ci salaam miñ mu dañ su fekkee mënunu ko yonente alayhi salaatu wasalaam nee na ñu naqarlu ko léegi nag ñun dañ ci dul def benn benn lañ ci dul def benn bokk na ci li tax mbon tasaaroo mooy société bu tilim environnement bu salté ñu bàyyi bépp yàqute nekk ci koñ bi te lu nekk ci koñ gi bu yàggee mu nekk ci mbedd mi bu yàggee mu dugg ci biir kër gi wala fi nee nañ liiraam ci ñag ba la jëm bu duggee sa kër nag sa kër tàkk nga daan lii kañ la fi nangam fekk yéen a ko fi bàyyi yéen a ko fi bàyyi kon nañu xam ne société du baax lu dul kër yi ñoo baax su kër yi baaxee rek dëkk bi baax su dëkk bi baaxee société bi baax waaye bu ñu bàyyee kër yi yàqu dëkk bi day yàqu bu dëkk bi yàqoo société bi yëpp yàqu innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Loolu ngeen jàng. Suñu naan xeet société day fekk seen jikko moo baax, waaye bu ñu bàyyee jikko bi, bu ñu bàyyee société bi mu yàqu, jikko yi dañ yàqu. Loolu moo tax tey réew mi yàqute gi daal di tasaaroo. Loolu ñuy wax nguur jigéen mën fee tasaaroo. ñaareel mooy al inxiraaf al xulqiya, mooy jikko yu jàdd. xoolal sunu xeet wii, kenn amatul kersa ci dara. Bu njëkk ba jigéen bu soyonee ay góor toog fële mu war a jaar noonu day dëpp wiin koñ. Bu njëkk ba nit ñi buñ daan jigéen bi même lu mu ragalul woon yàlla di defi lu bon sax du sol pantalon, wala bu ko solee day jël sër teg ci kaw, bu demee def li muy def ba pare wadduwaat daal di ñëw, wala parce que boobu fitra sax desoon na. Bu njëkk ba bu fekkoon ab xale bu góor la, mu gis ay góor ay paa yu toog fii muy tux cigarette bu leen séene nu muy def, da koy fay génne tàngal mant sax commencé pour xetam daal di soppeeku. Waaye léegi paa yi lay xër cigarette bi furr. Bu dee xale bu jigéen bi day ñëw romb paa yi, bu fekkee ay paawu ñoom tamit ñu ne ko ah ñu naan nii li waa ji doon wax, nee na démb fu ñu teg musique da ngay dégg borom kër gi mu ne fayal, mu ne léegi na da ngay dégg paa bi mu ne wàññil Modou, mu ne wàññil yan dootul wax fayal, wàññil rek parce que ñoom sax dañ ci bànneeku. Mu ne foog mu toog moom góor gi, foog mu toog yor kuus bi, xamuñu ne musique drogue la. Gis nga boo yoroon sa kuus di def astaghfirullah, musique bi di rëkk da ngay jekki-jekki loxo beeg tànk bi di ànd ak musique bi ak astaghfirullah bi, ni ngay nii tànk bi day jekki-jekki ànd ak loxo bi ak kuus bi di ànd ak musique bi. Moo tax musique bon, waaye dafa bokk ci arme yoo xam ne dañ ko tasaare pour jullit yi yàqu. Li leen di wan loolu mooy tey soo jógoon am benn orchestre nga commencé ut ñetti xale jigéen juróom-ñaari xale góor, ne da nga leen bëgg a utal visa pour ñu dem France, dafa am soirée bu ñu war a tëgg, léegi ñu may la visa. Waaye boo ñëwee ne dama bëgg a liggéey, dama bëgg a jàngi, doo dem. Waaye boo ne dama bëgg a bëri ji damay entraîné ji pour ma ngande pour ma ñëw bëri, ñu ne bismillah foo bëgg a dem ngeen Etats-Unis ñu may la visa. Xoolam bëri bu ñu signé contrat fu ñuy bëri ji, fu ñuy entraîné ji, ñaata jigéen ñu bëgg a liggéey ji te ñu ngi ni toog ñaata. Bu dee musicien mbër càkkaaba gaynde kankurang lay may visa nga dem, parce que da ngay caaxaan, ñoom caaxaan kat lañ bëgg. Boo demee ñu yokk la, boo ñëwee gën a yàq. Boo demee ñu gindi kersa, gindi jom ci yow, dindi diine, nga ñëwaat nekk benn xott bu set wicc mën a yàq. Kon mbokk yi, bokk na ci li tasaare mbon mooy jikko yu yàqu, ay jikko yu yàqu. Nit ñi dem ba amatuñ jikko ju baax, te yonent alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li ko yàlla yónni woon mooy jikko. Moom yonent alayhi salaatu wasalaam moo ne innama buistu li utammima makaarim al akhlaq, yàlla ma yónni man yonent pour ma ñëw lan mottali jikko yu rafet yi. Benn waaye ñëw na fekk yonent toog sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu ne ko yaa muhammad ma diin, yow yonent lan mooy diine? Yonent ne ko diine mooy nga rafet jikko. Waa ji fan la ñëwee woon yonent bi ci kanamam? Mu génn jàkka ji ñëwee ginnaaw yonent bi, teg loxo bi ci ginnaaw yonent bi, yonent bi gees, mu ne ko ma diin, lan mooy diine? Yonent bi ne ko diine mooy nga rafet jikko. Mu génn buntu càmmoñ bi ndeyjoor bi, duggaat ne yonent luy diine, yonent bi ne ko diine mooy nga rafet jikko. Mu ñëwaat buntu càmmoñ ñeent yoo wàll yëpp waa ji ñëwee na ñëw na ci kanam ñëw ci ginnaaw ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ. Benn laaj lay laaj, benn tont la ko yonent bi di tont. Maddiin mu naan ko addiin xusnul xulq. Waa ji bi mu bëggee dem ñeenteelu yoon bi, yonent bi xëcc ko mu toog, yonent bi ne ko innama bu istu li utammima makaarimal axlaaq, yàllaa ma yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi. Mbokk yi, jullit munoo am diine te sa jikko baaxul. Bi ñuy laaj yonent bi lan mooy mbaax, lan mooy bir, lan la tont? Al bir xusnul xulq, mbaax mooy nga rafet jikko. Jàng ngeen ci hadithu Abdoulaye ibn Abbas, jigéen joo xam ne tasumu nahar wa taqumu layl, ñu ne laa xayra fiha hiya fi nnaar limaasa kaanat tuzi jiiraanaha. Jikko je baaxul, ndaw si day woor bëccëg su guddee muy julli waaye mi ngi safara. Tey bu la benn waaye waxoon utal ma soxna, nga dëkk ak xale boo xam ne day woor bëccëg di julli guddi, looy wax? Looy wax waa jooju? Utal ma soxna su am diine, nga dëkk ak kuy julli guddi du nelaw di woor bëccëg te amul borom kër, looy wax waa jooju ne la utal ma jabar? Gis naa, waaye xoolal ñu ne ndaw soosu ma nga safara. Lu tax? Parce que da doon lor ay dëkkandoom. Jikko jee baaxul, jikko su baaxul dara du baax. Looloo tax yonent bi bi muy wax góor pour mu denc dane bu ngeen gisee ku ñëw ci yéen jikkoom baax na am na diine may leen ko soxna. Isa ra'aytum man tardawna diinahu wa xuluqa fazawijuu la. Ngeen gisee waa joo xam ne jikkoom baax na diine am na diine, yonent bi ne may leen ko soxna. Kon doomu ndey yi, suñu bëggee sunu réew mii nekkaat réewum diine, réewu l'islam, fokk ñu defaraat suñuy jikko, fokk ñu yaraat ñu yaru islam yaru diine, fokk ñu defaraat suñuy comportement, fokk ñu bàyyi aada bi ak yar bi nasaraan yi di yar suñu doom yi. Li tax dëkk bi mel ni mooy xale yi njël sànni leen ci daara nasaraan yi. Tubaab bi dañuy wax ne ki détient l' école détient tout. Man imtalaka al madrasa imtalaka kul shay, ku yor école yaa yor lépp, ku yor école. Imaginel benn xale nga jël ko depuis jardin d'enfant di ko jàngal ba mu am bac, kooku loo bëgg def ci moom nga def ko ci, loo bëgg def ci moom nga def ko ci. Suñu programme bi ñuy jàng tey ci suñu wàllu suñu école yi, programme bi ak mbaax lay jàngale wala ak mbon? Ak mbon lay jàngale. Loolu dafa bokk ci sabab yi tax mbon tasaaroo, mooy jàngal nit ñi ak mbon. Xoolal ab enseignant buy jàngale wala ab formateur bu dem jël ay kapot indi ko ci classe bi teg di jàngal élèves yi, naan leen ku bañ sida insha allah ku ci bañ sida bu fekkee da ngaa bëgg a dem ci xale jigéen yi di sëy ak ñoom da nga sol kawas bi. Te xam ngeen ne yow xale bu góor nga, yaa ngi am 18 ans wala yaa ngi am 15 ans wala 20 ans, munoo toog weeru yàlla sëyoo ak jigéen munoo ko parce que sa yaram moo koy laaj. Waaye soo ko waree def da nga jël kapot bi nga sol ko. Loolu ku koy jàngal ay xale yu góor nga koy jàngal ay xale jigéen, wala ngay jàngal xale jigéen yi mën ngeen di sëy ci période sàngam ak période sàngam. Boo ci amee far ngay sëy ak moom doo ëmb parce que da ngay contrôler say règle. Weer bi buy leer waxtu sàngam nangam ak nangam, waxtu sàngam nangam ak nangam boo ci sëy doo am doom. Nga jàngal lool ay xale jigéen, nga jàngal lool ay xale góor, lan nga bëgg? Moo tax ñàkk a jàngal nit ñi seen diine, jàngal leen programme tubaab dafa bokk ci li tax jikko yi yàqu. Parce que tubaab du jàngale discipline mais savoir vivre lay jàngale. Tubaab lan lay jàngale? Mooy nooy lekkee. Te sax am na ci lekkin wi lu baaxul. Parce que tubaab bu lay jàngal lekk daf lay wax ne da ngay jël palaat bi teg sa kanam, nga jël paaka bi yor ko sa main droite, nga jël fourchette bi yor ko sa main gauche, soo daggee daa di cap ak main gauche lekk. Lan la l'islam wax ci lekkee main gauche? La taakulu bishimal fa inna ash-shaytan yaakulu wa yashrab bishimal. Yonent bi nee na bu leen lekkee càmmoñ, ndax cheytaane càmmoñ lay lekkee. Gis nga, bu dee l'islam xoolal yonent bi muy jàngal xale ba, yonent bi di ko jàngal tegginu lekk. Lan la ko wax? Yaa gulaam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mima yaliik. Yow xale bi, balaa ngay lekk waxal bismillah. Gis nga, yaa ngi takkale sa doom jooju ak yàlla, yaa ngi yar sa doom jooju ak yàlla, ndax mi ngi xam ne am na yàlla bu mu gëm, am na buur bu fi nekk boo xam ne mooy boroomam. Mi ngi koy ñaan lekk bi muy lekk, yàlla na ko ci defal barke. Am na benn mbokk, xëy na am nañu ko fi xam, ba tudd Omar Diko, ci magi tablir yi la bokk. Doomam dafa feebar, ñu yóbbu ko hôpital principal, ñu war ko jëlal direct. Bi docteur bi takkee ceinture bi ci loxo bi ba pare, war a jël piqûre bi pour jël directu xale bi, dugal yëf yi mënul dugg, direct mënul génn. Muy xool veine bi fan la nekk, fu mu jam day fekk amul. Mu essayé ba sonn amul, mu woo papa ji mu ne est ce que duñ ko def ci bob bi. Xam nga xale bi lan la wax papa ji? Mu ne papa, docteur bi waxul bismillah moo tax deret bi bañ a génn. Docteur bi waxul bismillah, docteur bi daa di waaw. Ne lan la wax? Mu ne dane waxoo bismillah bi ngay dugal poso bi ci loxo bi, mur waa ji di ree, def ko ree, ndax xale bu ndaw moom moo ko wax. Xoola xale boobu, il faut ñu yar sunu doom yi ci yaru l'islam. Yonent dafa ne boo amee doom muy commencé mën a wax, na nga koy wax muy wax laa ilaha illallah, nga yar ko ci baat boobu laa ilaha illallah, nga koy fooyeeg moom. Waaye ñun lan la ñuy tàmbal xale yi? ne ko du mu ne du, ñu ne yey subhanallah, di nga li mu wax laa ilaha illallah. Gars yi di kontaan, xale bi quoi di commencé saaga. Ku wax ñu ne ko waxo du, nan yàlla yëram xale boobu màggee lu muy wax nit ñi. Tubaab buy wax ak papam wala yaayam, tubaab mën na wax yaayam da ngay fen, mbir mi du dara. Mën na wax papam da ngay fen, mbir mi du dara. Waaye ab julit ñeme nga wax sa papa da ngay fen. Tubaab day wax papam ne ko tuima, loolu du dara ci ñoom, du dara ci ñoom. Waaye ñun ak ñoom du nu benn, parce que ñun ay julit lañ. Tubaab yaayam ak baayam bu màggetee fan la koy yóbbu? Maison de retraite. Su ngeen demee Europe da ngeen fay fekk ay kër yoo xam ne ay màgget dong lañ fay denc. Da ngay nekk ak sa papa, nekk ak sa yaay, mu màgget, nga daal di koy dugal oto yóbbu ko ba foofu, génne ko kër gi, dañ ko garder fii, parce que bu nekkee ci kër gi da lay lakkal, da lay lëjël. Loolu nag du islam. Ci France semaine bële passé dafa am benn jigéen bu indi doomam ci benn jàkk. Xale bi ñëw dugg ci jàkk ji di laaj ci ana ilimaanu jàkk ji, ñu ne ko mi ngi nee toog. Mu ñëw nuyu ko, ne ko sama yaay moo ma yónni ci yow. Mu ne ko sa yaay lan la wax? Mu ne ko sama yaay nee na nga jàngal ma sa diine. Mu ne ko an sa yaay? Mu ne ko mu ngi taxaw fii ci wetu tali bi, daf maa gunge ba ma jéggi tali bi. Mu ne ko wol ma ko, mu génn daal di tàllal loxo ndaw si daal di jéggi tali bi ñëw. Mu ne ko ki yaay yaayam? Mu ne waaw. Mu ne loo bëgg ci moom? Mu ne ngeen jàngal ko seen diine. Mu ne ko ah yéen ay lan ngeen? Mu ne ko ñun man du ma jullit, waaye sama doom ji damaa bëgg ngeen jàngal ko l'islam. Ah, imam bi daal di waaru, ne ko lu waral loolu? Lan moo tax nga bëgg ñu jàngal sa doom l'islam? Mu ne ko damaa dëkk ak ay julit yoo xam ne damaa seetlu bu ñuy jàngi ni ñuy tàggoo seen yaay, bu ñu wàccee ni ñuy nuyoo seen yaay, waaye ma seetlu ne ñoom duñu yóbbu seen ndey ak seen baay maison de retraite, te bugguma xale bi yóbbuma foofu, moo tax man na ngeen ko jàngal diine. Bëgguma sama doom yóbbuma maison de retraite. Mbokk yi, kon xam ngeen ne li tax bokk na ci jikko yi mu yàqu mooy ñàkk a jàngal julit yi diine, ñàkk a jàngal julit yi diine. Julit yi nekk ay julit te duñ jàng diine. Ndeysaan, ngay gis borom kër goo xam ne Fatiha fala rek naase rek la mokkal, te mokkal gi tamit dee ko dégg de. Même Fatiha bi sax bi ñuy wax moom la mokkal, dee ko dégg rek. Aka bëri ñuy wax yàq na abudu yàq na stain, ku yàq na abudu yàq na stain nag yaakaar naa julli gi doo ci am lu bëri. Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din yàq naa abudu yàq na stain, ku yàq na abudu yàq na stain yaakaar naa julli gi doo ci am lu bëri. Aka bëri ñuy jànge noonu Fatiha, aka bëri ay kilifa yu mel noonu ci réew mi, ñàkk a jàng diine góor ak jigéen. Da ngay gis màgget mu jigéen moo xam ne balaa ñu koy jàngal jàpp ak sangu jëkkëram faatu, muy téññ ñu koy woon nooy jàppee. Wallahi lazim dama koy gis yenn saa yi màgget mu jigéen mu jëkkëram dee ñu indi ko satala di ko woon nu muy jàppee. Loolu kooku ban diine la doon dund, kooku lan la doon dund? Gis naa ko aji Makka Dakar ba pare ñëw ñu koy jàngal sangu set, ajaratu bu ñuy jàngal sangu set ak di ko jàngal nu ñuy jàppee, te aji na de ba ñëwaat. Waaw, loolu moo tax nekk jullit te xamoo diine moom moo waral li ngeen di gis. Ana àllaaji ñu ne mu ngi làmb ja, àllaaji de dem na làmb ja. Ana àllaaji dem na cosaan, ana àllaaji dem na si perna ji. Xam nga kooku du àllaaji, kooku àllaa xaaju la. Dal nañ yàlla yërëm. Jullit day jàng diine. Yenent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na man araada dunya mu ne fa alayhi bil ilmi wa man araada al axira mu ne fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma maan mu ne fa alayhi bil ilmi. Yenent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na ku bëgg àdduna demal nga uti xam-xam, ku bëgg alaxira demal nga uti xam-xam, ku bëgg ñaar yëpp demal nga uti xam-xam. Ñu ne ko ku bëgg uti xam-xam nag mu ne ku bëgg a ut xam-xam fa man arada al ilm fa alayhi bil quran, képp ku bëgg am xam-xam mu ne dama nga jàngi alquran. Wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Ent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam nee na ku xam alquran rek xam sa borom. Soo xamee sa borom da ngay woo jaam ñu jëme leen ci sa borom, waaye doo woo jaam ñu jëme leen ci sa bopp. Woo jaam ñu jëme leen ci sa bopp, li muy tekk mooy xamoo sa diine. Bu sa diine leeree boo wooyee jaam ñi ci yàlla nga leen di jëme, mooy li Balqis waxoon Suleyman aslamtu maa Suleyman lillahi rabbil alamin. Waxul jébbalu naa ci Suleyman, dafa ne aslamtu maa Suleyman, maa ngi jébbalu ànd ak Suleyman ñu jëm ci yàlla. Gis nga, parce que diineem leer na, waaye ku sa diine leerul nag jàngoo sa diine xamoo, yow yaay nekk jullit boo xam ne taxankatu guddi ngay doon. Bokk na ci li yàq jikko yi mooy ñàkk jàng diine l'islam, ñàkk koo xam. Jullit bu xamul diine munta am jikko bu rafet. Jullit bu nekk taxankatu guddi di làmbatu inna wajatna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim la muhtadin. Ñun de fekk nañ suñuy ndey ak suñuy baay ñuy këpp-këppal rek, ñu ñëw di këpp-këppal. Ndeysaan, du ma fàttemu am na benn weeru koor ndeysaan, benn xale bu jigéen ku baax la. Lu tax ku baax la? dafa bëgg jaamu yàlla waaye xamul. Mu fekk ñu ci daara ji mu ne man de démb julli wu ma woon gee, waaye bi ma xëyee damaa jàppaat. Maanaam dafa jàpp ñaari yoon, dafa jàppaat. Première jàpp bi mu ne pour gee bi la, deuxième jàpp bi mu ne pour suba bi la. Ndax loolu baax na ndeysaan, bëgg na lu baax de ah, li mu wax rafet na de. Waaye est ce que xam na diine? Mooy xamul diine. Lu tax xamul diine? Mooy ñaari jàpp yooyu, benn bi doyoon na pour mu fay gee bi, waaye mu ne damaa jàppaat julli gee julli suba. Ndeysaan, ku baax la ndax loolu fekk na ko ci. Am na fi ñoo xam ne da ngay dégg ñu ne man duma julli de, duma julli. ñaar yoon nga koy dégg duma julli, wala nga dégg duma woor. Lan lay woor? Wala nga dégg kan laay fayonteel koor? Lu tax may fay? Man dinaa lebanteeg yàlla man di jéem a ngandal wax nag. Buur bu toll ne yàlla ngay jéem a fayonteeg moom. Moo tax li gën a bon ci àdduna mooy ñàkk a jàng diine. Jullit bu réer moo gën a yées ci àdduna. Benn waay dafa bind benn journal, mu def ci benn titre bu graw, mu ne al islam bayna naarayni, islam mu ngi ci diggante ñaari safara. Safara ko fete ndeyjoor, fete ko càmmañ. Ñu ne ko ñaari safara yooyu ban safara la? Mu ne quwwatu a'daihi wa jahlu abnaihi. Quwwatu a'daihi, noonu l'islam yi dañoo bëri doole. Safara la? Mu ne wa jahlu abnaihi, mu ne waaye doomi islam yi dañoo réere l'islam. Fi mu nekk nii ñun ñëpp dañuy wootewu l'islam waaye xamuñu l'islam. Ak a bëri, ak a bëri ku naan man julli laate xamoo luy diine. Loolu ngay wax di ko wootewu xamoo ko. Lu tax xamoo ko? Parce que jàngoo ko. Mbokk yi, bokk na ci li tasaare mbon ci réewi julit yi ci sunu réew mi mooy ñàkk a jàngal julit yi diine. Jàngal nañ julit lu ne ba mu des diine, jàngal nañ leen lu ne ba mu des diine. Diine kenn jàngul leen ko. Léegi nag julit bu jàngul diine fan la jëm? Yonent alayhi salatu wasalaam waxoon raafiq tiflaka sabaan walaayifu sabaan wa alimhu sabaan. Formel sa doom ci islam bu mu amee 7 ans. Formé ko bu mu amee 7 ans. Nga jàngal ko bu mu amee 7 ans. Nga yar ko bu mu amee 7 ans. 7 fois 3 21 ans mu nekk julit haqan. Moo tax yonent alayhi salatu wasalaam formation bu njëkk ba ñaata at lañ am mu leen di jiitaloo ay guerre? Ousama bi muy jiita guerre ñaata at la am? 18 ans. Day gis dëkk boo xam ne yonent yónni fa benn xale bu ndaw mu nekk seen imam, xale bu tuuti, ay 18 ans. Tey sunu 18 ans yaa ngi ni, yóbbu leen ci jàkk ji nga leen kaa leen jiite, yóbbu leen. Lan lañ mën? Kiris karas seen tubé yi, génn seen silib yi, bënn seen nopp yi, baram seen kawar yi, loolu da leen mën. Ak yëkkati poids di naan fonde, lekk ndambe. Ko wax mu ne damay ut doole millions yi laa bëgg. Bu ngoonee boo demee, boo demee Dakar ngoon nga dugg ci tefesu géej gi, da nga yaakaar ne xale bu góor desatul ci biir kër yi, ñëpp ngi daw di ut doole. Loolu fuñ jëm? Ñëpp ngi daw ngir ut xaalis. Lu ko waral mooy ñàkk a dégg diine. Loolu taxuloon yàlla bind ñu mbokk yi. Ixwatal iman bokk na ci li tax mbon tasaaroo ji koy yàqu mooy ñàkk a yaru diine moom tamit ak tarbiya alislamia, ñàkk bi def biñ ko ñàkk a def. Sa noon dañuy wax ne ku jox sa doom, ku jox sa noon sa doom doo kontaan ci doom jooju. Ku sa noon yaral sa doom, doom jooju du la ataayal, doom jooju du la jëndal sukaru koor, comme sa noon moo ko yar. Naka lañuy nekkee ay jullit jël suñuy doom jox suñuy noon nan ko yar? Foog ñu yàq seen i jikko. Benn xale dafa jóge Europe ñibbi si seen kër, julli jot, papa ji fëgg bunt bi ne ko Abdallah, Abdallah. Mu ne mu ne ko jógal julli. Mu ne ko laa ikraha fi ddin papa. Mu ne ko mu ne ko laa ikraha fi ddin. diine kenn du ci forcé nit. Papa ji ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran. Gis ngeen kooku lu ñu dugal ci bopp bi mooy waxtu wu la neexee jullit kenn amul droit sax yee la fajar jógal jullit. Am na fi ñoo xam ne ñemewuñu yow yee seen jabar fajar jógal jullit. Am na ñoo xam ne sax buñ déggee assalaatu xayru min annawm buñ bëggee jóg soxna si ne leen nii dañuy tëddaat dañuy tëddaat. Moo tax borom xam-xam bi mu ne ku sa soxna teree dem fajar jàkka ku sa soxna teree dem fajar jàkka bisa ngi ñëw mu yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne dem leen yóbbu jàkka ja. Ku sa soxna teree dem jàkka fajar bisa ngi ñëw dana yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne yóbbu leen jàkka ja. Déggu leen wax bi de déggu leen li ma wax de ma ne soxna yaa ngi toog ku ñu teree dem jàkka fajar bisa nga ñëw ñu yuuxu ba ñëpp ñëw ñu ne yóbbu leen jàkka ja. Waaw yóbbu leen jàkka ja kii mënatumaa dëkk ak moom yóbbu leen ko jàkka ja te moo la fa tere woon dem nag. Kon nag dem ca ba ngay ami tànk dem ca ba ngay ami tànk. Waa ji nee na ku bàyyi ba dee ñu yenu la di la yóbbu ci jàkka ji jàkka ji dana la tontu de ne la ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin. Kuy ñëw jàkka dafa war a ànd ak toroxlu. Kii nag ñu yenu du toroxlu ku ñeenti ponkal yenu da ngaa toroxlu. Ñii jàpp ci tànk yi ñii jàpp ci mbagg yi ñu teg la ci kees gi di la indi ci jàkka ji ndax loolu toroxlu la dañ laa indi di waa indi woo sa bopp. Kon nag waa ji feebaroon du dem jàkk ñu hôpitaliser ko ndeysaan ñu ubbil ko fenêtre bi mu jekki-jekki rek dégg allahu akbar allahu akbar mu ne yëkkati leen ma ma dem jàkk te mënatul dox mënatul jóg mu naan nit ñi yëkkati leen ma ma dem jàkk fekk léegi mënatu ko fekk mënatu ko. Yonente alayhi salaatu wa salaam nee na la salaata li jaaril masjidi illa fi l masjid wa jaarul masjid allazi baynahu wa bayna al masjid arbauna daar. Yonente bi nee na ki dëkk ci wetu jàkk ji ki dëkk ci wetu jàkk ji suñu noddee mu dégg te du dem jàkk te amul benn ngànt yonente nee na bu jullee ci këram amul julli. Ñu ne yonente waaw dëkkandoo jàkka kan la mu ne ku dëkk ci koñ bi diggante jàkka ji sa kër nekk ñeen fukki kër yow ci wetu jàkka ji nga dëkk boo demul jàkk boo jullee sa kër amoo julli. Ñaata jullit ñoo nekk ci réew mi te duñ dem fajar jàkk fan yii de moom alhamdulilah fan yi moom association xëdd ñu ngi dem jàkk association xëdd ñiy jaamu xëdd ñu ngi dem jàkk fi mu nekk ni boo demee bu fekkee jàkka yow da nga daan nekk première sappe yow mi fa daan dem chaque jour tey boo ñëwee ci ndaare bi ngay nekk boo yeexee tuuti da ngay fekk ñiy jaamu xëdd jël nañ sa place ñiy jaamu xëdd ñi xëdd tax a dem jàkk mu ne gars yi tàngoor nañ juma joo romb day fas dal gis ngeen weer wi weer wi muy fenk nu muy def premier jour buñ ko doon seet xam nga ñu bëri gisuñu ko lu tax parce que dafa sew noonu weer wi di ñëwee di sew di sew di sew ba càgg mu ngande noonu la gars yi di jaamoo yàlla dañuy jékki-jékki bëri ci jàkka ji fees del ci biir fees kuuru jàkka ji fees biti jàkka ji ba jéggi tali 5 jours ñi jéggi woon tali foofu ñooñu moom dootuñu ñëwaat 10 jours ñi nekkoon ci wetu jàkka ji ñooñu dootuñu ñëw 15 jours ñi nekkoon ci biir jàkka ji dootuñu ñëw 20 jours biir jàkka ji commencé a wàññeeku ba Iliman day gestu rek gis Bilal kese ak ñaari paa ci ginnaawam ak benn booy ana jullit ya ana ñu doon julli si ana ñu ana ñu ndeysaan ndeysaan ñun jàpp nañ ne jaamu yàlla bëréet la quoi bëréet ñu ne woor nañ rek nga gis gars yi ñëpp commencé woor waaw commencé julli ji waabud rabbaka hatta ta yaateekal yaqin jaamu yàlla da nga ciy nekk fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wa laa tatraw innahu bima taamuna basir. Yonent yàlla daf ko joxoñ baaraam ne ko jubal xocc comme ni ma la ko sante. Yonent bi daal di tiit daal di bijaaw, wax jooju moo ko tiitloo ba mu bijaaw, fii daal di wextal. Aboubacar doon xool yonent ba caag mu ne ko yonent da ngaa bijaaw, mu ne ko naam. Sayyabat ni huudun wa axawaatuha, saaru Huud ak ay mbokkam moo ma bijaawloo. Lan moo nekk ci saaru Huud? Yàlla moo ne yonent bi jubal xocc comme ni ma la ko santee. Yonent bi tiit bijaaw parce que dafa xam kan mooy yàlla, moom dafa xam kan mooy yàlla, moo tax wax jooju rëy ci moom ba mu tiit mu bijaaw. Ñun ñëgaluñ ko suñu yaram sax. Mbokk yi, bu nu bëggee suñu dëkk bii suñu dikkoy rafet, nanu yar suñuy doom ci diine. Ñàkk a yar xale yi ci diine lan lay jur? Mooy jikko yu yàqu. Ñetteel mooy al jëhlu wal faqr. Xam ngeen lan moo tax góor jigéen tasaaroo ak jikko yu yàqu? Mooy réer ak ñàkk. Tey xale yu góor yi li tax ñu dem song góor jigéen gi mooy xaalis bi ñu leen ciy jox. Président Afrique yi dañ leen dajale ci benn dëkk, ci dëkku Afrique yi. Président Banque FMI moo leen dajale ne leen dañoo bëgg ngeen légaliser góor jigéen ci seen dëkk yi, ñu financé leen. Képp koo xam ne légaliser woo góor jigéen kenn dootu la financé. loolu moo taxoon Barack Obama ñëw fi, dégg ngeen bi mu ñëwee discours am li mu wax kenn nëbbu ko télé en direct. Ñu ne dañoo bëgg ngeen bàyyi góor jigéen yi ñu am autonomie seen bopp, di def seen i mariage di ko célébré. bala déggu leen loolu yéen déggu leen loolu? Waaw, suñ ko nangoo ñu jox ñu xaalis, suñ ko nanguwul ñu tëj robinet yi. Sénégal commencé am ay problème comme nanguwuñu liggéey, nanguwuñu bay, nanguwuñu liggéey. Dañu topp rek di yalwaan, topp ci ginnaaw tubaab yi. Ñu ñuy jox ay milliards, ay jullit ñooy nangul daan doole seen bopp. Ay jullit dañuy nangu liggéey pour seen réew développé. Xoolal réew mi dara amu fi, dara. Lépp dañ koy jéggaani, ba ci ceeb bi ñuy lekk dañ koy jéggaani. Lépp dañ ko réew moo xam ne la ñuy dundee dañ koy yalwaani ji. Réew moom duñu am autonomie, réew moom duñu am diine, mukk ci àdduna. Waaw, mukk ci àdduna. Mbokk yi, ñàkk diine réer ak ñàkk moo tax mbon tasaaroo. Tey koo fi gis muy def lu bon rek xaalis la ciy ut. Xale bu jigéen bi jaay boppam lan moo tax? Ginnaaw ba mu réeree ñàkk moo ko ci dugal. Xale bu góor di topp ci màggetu tubaab yi nekk góor jigéen, lan moo tax mu nekk? Kii sol lu bon di défilé de mode, lan moo tax? Xaalis biñ ko ciy fay. Kon ñàkk ak réer day tax jikko yàqu. gis nga yonent alayhi salatu salaam loolu moo tax mu naan axcha ma axcha alaykum, li ma gën a ragal ci yéen mooy al faqr, mooy ñàkk. ndeysaan, ñàkk laa ragal ci yéen. Ndax buñ nee gor, ñu ne gor, soo nee déggee gor, ñu ne gor day goor ci dara. soo ñàkkee xam nga lu muy jur, day tax sax ba doo dem jàkk. ndax da ngay leb waa jàkk jëpp xam ne boo fa demee ñu ne la andi fay. soo ñàkkee dootoo dëggéen sa kër wala dootoo tëdd si waxtu. ndax ay bor ngay fees ba dootoo tëdd waxtu, sa portable sax dootoo ko yorati ndax da ngay bañ ñu woo la. dootoo tëdd sa kër waxtu, saa yoo ñëwee sa jabar ne génn na. gis nga moo tax ñàkk baaxul. saa yoo réeree ñàkk munoo am diine, mukk ci àdduna. kon ñaar yooyu dafa bokk ci li yàq jikko doom mbokk yi. waaye est ce que boobu rek la? Beneen bi mooy ñàkk taqwa, ñàkk a ragal yàlla day tax jikko yàqu. nit ñi bu ñu ragalul yàlla lu leen neex def, ku ragalul yàlla lu ko neex lay def. société bu ñu leen yaree ba ñu ragal yàlla, société boobu mucc nañ. Jàngeen début l'islam ba ñu yaree nit ñi ci ragal yàlla. Dara du wér. Ku nëbëtu mooy yàlla sax. Sa conscience du tranquille lu dul nga ñëw ci yonent bi ne ko def naa nangam. Waaw. Yaa ngeen ko. Bi ñu yaree nit ñi ba ñu ragal yàlla. Suñu demee nëbëtu def dara seen xel dootul dal lu ñëw ci yonent bi ne ko man de def naa dara. Def naa dara bi. Loolu histoire yi du doy ndax nit ñi dañoo ragaloon yàlla. Jàng ngeen histoire ndaw si njaaloo woon. Ñoo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa njaaloo setal ma. Te xam ngeen ne ku njaaloo boo sangewoo dañ lay rey. Dañ lay dóor ay xeer ba nga dee. Yonente xam na ndaw si lii muy wax bu ko ci toppee dañ koy rey. Yonente ne ko ubbil ko bund ne ko demal ba nga am doom nga ñëw pour bu demee mu mën a tuub digganteem ak boroomam mu làqatu tuub ngir yàlla baal ko. Waaye ndaw si xelam moo dul dal ci loolu mu dem ba mu am doom mu ñëw ne yonent xam nga ma ko déedéet mu ne ko maay ndaw si njaaloo woon ñëw ci yow ne la setal ma nga ni ma demal ba nga am doom am naa doom mu ngi nii léegi laa am doom jaa ngi yonent daal di ko ubbilaat beneen bunt ne ko demal nga nàmpal ko ba mu fer pour rek mu tuub mu dem nàmpal ko ba mu fer au lieu mu daw tuub nëbëtu ji génn dëkk dem beneen dëkk ne tuub naa jaamu yàlla dëkke woor dëkke déedéet dafa tooñ yàlla foog ñu setal mu ñëw ci yonent bi ne ko maay fi ndaw si njaaloo woon nga ni ma demal ba nga am doom ma am doom ñëw nga ni ma demal nga nàmpal ko ba mu fer pour ndaw si bañ a dellu tey dafa dagg mburu jox xale bi pour yonent bi xam ne xale bi mën naa lekkal boppam mu ne ko gis nga kii fer na mu ngi nii mën naa lekkal boppam defal li yàlla wax ci man bëggumaa dee dajeeg yàlla yóbbaale bakkaar alaxira yonent ne sahaaba yi laxas leen ko ay sagar ñu jël ay sër muur ndaw si yenent bi ne leen aqimu xaddallahi alayha daf leen santaane yàlla ci kawam sahaaba yi jël ay xeer di dóor ndaw si Khalid ibnul Walid moo jël benn birik daal di koy dóor ci bopp ndaw si bopp bi tasaaro yenent ne Khalid mah ya Khalid laqad taaba tawbatan law qusimat ahlal madina la wasi'athum ndaw si tuub na tuub boo xam ne buñ ko séddale woon waa Madina ñëpp dugg àjjana tuub bi mu tuub su waa Madina doon naan sàngara su waa Madina doon njaaloo buñ nekkoon ay sàcc ñoom ñëpp tuubu ndaw si dina leen dugal àljanna buñ leen ko séddale woon xoolal tuub boobu te pourtant ba mu koy def yonent bi fekkewu ko waaye dafa ñëw ci yonent bi ne ko def naa ko waaye xool leen yonent bi mooy kan tey bu benn xale bu jigéen ñëwoon ci man ne ma dama njaaloo lu ma koy njëkk a wax mooy kan la kan moo la ko def wala su benn xale bu jigéen ñëwoon ci yow ne la damaa njaaloo loo koy wax damaa ëmb loo koy wax kan moo la ëmbal xoolee yonent ba léegi waxu ko kan la parce que yoonam nekk ci wax ba léegi waxu ko kan la wala riwaaya hadis bi dafa ne ko wax kan la amul ba léegi waxu ko kan la ndeysaan ngir sutura buggul xam kan la moom yonent danaan wax sahaaba yi bu kenn def lu bon ngeen ñëw di ma ko nettali mukk ndax su ngeen ma nettalee ki def lu bon su ma ko xoolee sama xel dem ci lu bon li mu def sallallahu alayhi wa sallam gis nga noonu lañ yare woon société boobu ku nekk nga bëggal sa morom lu baax laa yumin ahadukum xatta yuhibu li axihi ma yuhibu li nafsihi mbokk yi société islam démb dañ leen yaroon ba ñu ragal yàlla jàngeen histoire Umar ak ndaw si doon jaay soow tey suñu commerçant yaa ngi nii su ma bañul woon tooñ dama naan boolu mango yee ñu naan paanu mango wala boolu mango ay këyit ñoo nekk ci suuf ñeenti mango la ñu ne la boolu mango wala est ce que ñeenti mango ak boolu mango benn la di nga nuyu war a wax boolu mangu parce que du bool siwo bi nga def ci ay mang keyit ba mu tooju nga teg juróom mango nga ni siwo mango dafa ram Omar ibnul Khattab da doon wër dëkk bi di guddi di xool yàqkat yi mu yem ci benn kër ci tàppaat bi mu dégg yaay ji ak doom ji di discuter ci soow mi nañ ci def ndox nañu njar soow mi ndax soow mi saa yu demee day jar paan bi du del si bu ne fils bi yaay ji ne kon nañ ci yokk ndox ndax buñ ci yokkee ndox comme benn paan lañ doon jaay léegi dinañ am paan ak xaaj wala ñaari paan kuraan jaay benn paan bu jaanee ñaari paan ñaata lay am xaalis day yokk wala day wàññeek doom ji naan ko déet yaay loolu dañ koy tere de loolu Omar bëggu ko doom ji naan ko Omar nekku yaay ji naan ko Omar nekku fi Omar gisunu nekku fi defal li ma la wax da ngaa dëgër bopp ku xamati nga man sa yaay ma lay wax doo ko def doom ji fan la mujjeeg yaay ji def ci ndox du ma ci def ndox ba ñu jàppante Omar bi mu déggee histoire bi dafa ñibbi këram bët sëb dafa woolu xale bu jigéen bi mu woo ay doomam mu ne leen xale bi takk leen ko wala ma takk ko takk leen ko wala ma takk ko bu ngeen ko takku rek ma takk ko lu tax lan la dégg ci xale bi xale bi naan yaay ci in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana ragal yàlla dañoo yar société boobu ci ragal yàlla tey ñun ñu ngi nii ut nañ ay contrôleur de prix wala ut nañ ay douane ut nañ ay police ut nañ gendarme ut nañ lu nekk est ce que prix yi normal na est ce que économique réew mi normal na est ce que njaay mi normal na est ce que ñiy jaay xam nañ li ñuy jaay est ce que ñiy jënd xam nañ li ñuy jënd parce que yaruñu nit ñi ci ragal yàlla da ngay gis kuy jaay lu bon ñëw bind ci bés waaw da ngay gis kuy jaay loo xam ne du dëgg de bind ci dëgg la foo kii baa ngi nii vrai baa ngi nii vrai ba ci portable yi rek ay Nokia vrai foo Samsung foo lu nekk foo ak vrai nga gis ñu ne vrai baa ngi nii te waa ji koy jaay xam ne ne du vrai gis naa barki dem ku doon jaay garabu koko xam ngeen dafa am fleur bu nuroo koko mu yenu ko naan garabu koko garabu koko garabu koko te fleur la xoolal loolu rek te ci weeru koor nit ñi dañ leen war a yar ci ragal yàlla nit ñi buñ leen yaree ci ragal yàlla wallahi wallahi danañ dund àjjana ci kaw suuf kon dara dootul manqué dara dootul réer dara dara dara dañ yar nit ñi ci ragal yàlla boo ragalee yàlla lépp luñ la dénk day ñoŋ tey Sénégal problème bu rëy bi ñu gën a am mooy ragal yàlla amuñu ko problème bu rëy bi ñu am lan la ay milliards milliards yooyu fu mu dugg kenn xamu ko ñi ñu topp ni di leen auditer lan lañ def lan ngeen dégg lañ def du ay milliards lañ wax lañ jël da ngay gis ku falu juróomi at rek am 8 milliards nga am ko ba ci président de la République bi bi muy falu nee na am naa 8 milliards te da doon loué da doon loué fan la ko jëlee 8 milliards yooyu fan lañ ko jëlee mooy ñàkk ragal yàlla nit ñi bu ñu ragalee yàlla jàngeen histoire Omar ibnu Abdul Aziz lampe pétrole bi mu doon taalal julit yi su réunion ba pare day fay lampe bi ñeneen ñëw toog muy wax ak ñoom ci lëndëm gi ñooñu ne ko taalal lampe bi mu ne pétrole julit yi la te bëggumaa yàq alalu julit yi pétrole bi pétrole julit yi la man ak yow ñooy wax te sunu wax la ñuy wax nañu wax sunu wax bu ñu laal alalu julit yi si ngeen Omar fekk na sàmmkat ci àll bi ñu génn Omar ne nañ xool waa ji ñu ñëw ci moom ne ko ñun de dañoo xiif dañoo bëgg nga jaay ñu ci xar yi benn ñu lekk mu ne moom ma ko ñu ne ko boo demee nga ni borom xar yi tilli moo fàdd benn bi mu ne leen ana yàlla ayna allah ana yàlla ana yàlla ñun est ce que sunu policier yi taxaw ci mbedd mi ñu ngi xalaat ayna allah wala yéen loolu amul fii seen route bi amul ñu fi taxaw di droit di rocci ay affaire du jeex. Foo dem fekk fa yàqute ci biir société Sénégal, foo dem lépp a yàqu, amoo fooy dem ba fekk fa lu baax. Ñun fuñ jëm, fuñ jëm ci kaw ba ci suuf lépp yàqu. Ba pare nag ñu ne ay jullit lañ, moo tax foog yàlla nattu ñu. Yii ñuy gis nii économique bu seer, nit ñi amuñu lu ñu dundee, courant bi di coupé, yëf yi metti, affaire yi dëgër. Ah loolu mooy sunanullah fil ardon kayfa ma yakunu yuwalla aleykum. Nu ngeen ni mel rek noonu lañ leen di gouverner, nu ngeen mel noonu lañ leen di gouverner. Yonent alayhi salaatu wassalaam nee na nit ñi bu ñu bàyyee yoonu yàlla, yàlla nattoo leen ñett. Yusallitu llahu alayhim sultanan jair wa yaxrujuuna min addunia bi gayri iman wa yazilu lbaraka min kasbihim. Nent yàlla Mohamad alayhi salaatu wassalaam nee na nit ñi bu ñu jàddee yàqu, yàlla dina leen nattoo ñett mbir. Bu njëkk mooy gouvernement bu araam bu bon bu soxor lay teg seen kaw, gouvernement bu am ay yar, ku yëngatu ñu caw la, ku wax ñu dóor la ci kaso bi. Mu ngor ñaareel mu ne barke la yàlla di dindi ci dund gi, barke dootul amati. Xool leen ni ñuy dundee tey, barke amu fi. Loo yor xaalis yor xaalis, jëlal 5000 nga dem boutique ba nga dellusiwaat. Liggéeykat yi am fi salaire, xam nañ ni may wax, salaire bi amul barke. Borom kër lu mu am du ko doy, lu mu am nu mu toll du ko doy. léegi léegi ngay egg ak salaire nga commencé génne, boo génnee S yi S yi S yi génne leen S yi Sonatel S2 acca Senelec génne leen S yi, génne leen S yi, lan ngay dese du ngeen génne saabu saaku ceeb, génne leen S yi. Dara du ci des, dara dara doo ci des, dara du ci des. Fooy mujjee nga demaat lebiwaat. Maanaam salaire bi balaa muy balaa nga koy retiré daanaka bu ñëwee bor bi nga koy fayee nga lebaat, ci loolu nga nar a dee. Parce que barke la yàlla dindi ci xaalis bi, barke la yàlla dindi ci dund bi. Vendredi avant ñuy koor xutba juma bu ñu mujjee woon def mooy kayfa nu'idul baraka ala buyutina, naka la ñuy def ba barke dellusiwaat ci bi sunu biir kër yi. Kayfa nu'idul baraka baraka ala manazilina. Mu nekk fukki tomb ak juróom-ñett, naka la ñuy def ba sunu dund amaat barke. Parce que barke moo ci deñ, parce que amuñu ngëm yàlla. Nit ñi dañoo ñàkk taqwa. Te gis ngeen koor gii ñuy woor, lan moo tax ñuy woor? Pour ñu am formation taqwa. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun. Ragal yàlla formation la. Soo formé woo ci weeru koor nga woor weer wi ni la ko yàlla santee, buy jeex daf lay bàyyeel diplôme ragal yàlla. Mooy lan? Dangay def li yàlla santaane, bàyyi li mu tere. Ragal yàlla googu yàlla ñëpp la ko sant nañ ko def. Da ngeen yaakaar ne julli rek la ko yàlla sant? Ya ayuha nnaas i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaqun. Loolu yàlla nit ñëpp la woo foofu. Yàlla woowaat julit yi, yaa ayuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla. Yàlla woo yonent bi, xoole yonent bi ni mu toll, ne ko yaa ayuha nabi ittaqillah. Ñi ragal yàlla problème bu ñu am yàlla génne leen ci. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yàlla nee na ku ma ragal problème bu am ma intervenir. Ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal. Inna allaha ma'al muttaqin. Ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal. Yàlla àndu la kenn ci àddina bi lu dul ñi rag ñi ko ragal. Ñi ragal yàlla ñoom la yàlla di nangul seen jëf. Innama yataqabbalu llahu min al muttaqin. Ku ragalul yàlla bu la neexee nga def lu nekk, yàlla du ko jël. ku ragal yàlla rek mooy woor yàlla nangu, mooy saraxe yàlla nangu, mooy julli yàlla nangu, mooy aj yàlla nangu, waaye boo ragalul yàlla loo def yàlla du ko jël. Jàngeen wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur. Lu tax? Parce que ragaluñu yàlla. Ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna. Saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ard uiddat lil muttaqin. Ñi ragal yàlla ñoom la yàlla di jéggil siraat. Ñi ragalul yàlla dañuy daanu biir jahannam. Summa nunajji allazina ittaqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Mbokk yi, ku rey nit nañ ko rey, buñ ko defee dañuy am ragal yàlla. Walakum fil qisaasi hayaatun ya ulil albaabi laallakum. Gis ngeen, mbaalam mboolem dund gi ragal yàlla la. Mboolem dund gi, mboolem lépp luñ ñu sant ci diine, ragal yàlla moo tax ñu sant ñu ko. Hatta alquran bi li tax yàlla wàcce ko mooy pour ñu ragal yàlla. Xuzu ma aataynaakum bi quwa wazkuru ma fihi laallakum. Lépp taqwa la, aaya yépp taqwa la jeexee pour ñu mën a am ragal yàlla, pour ñu mën a def suñu santaane borom, pour ñu mën a bàyyi li yàlla tere. Ñàkk ragal yàlla moo tax jikko yi yàqu. Bu ñu ragaloon yàlla jikko yi duñu yàqu. Waaye nag comme ñàkk ragal yàlla dafee nekk, fokk jikko yi yàqu. Juróom-benneel mbokk yi ci yooyu mooy tasaare gi ñu tasaare al muassasat al istimaria al jadida allati taxzu biladana saqafiyan. Tey boo duggee ci biir société bi di nga fekk ay ONG yu ñu tas ci biir dëkk bi, ku nekk di woote. ONG yooyu yëpp colonialistes yi ñoo nekk ci ginnaaw pour yàq julit yi. Xoola radu benn ci yooyu la bokk, femme benn ci yooyu la nekk. Mu ngi fii ci biir Sénégal. Rado lan mooy métier? Su góor jigéen ñi defee seen mbon googu ba pare, bu julit ñi buggee wax ñu ne leen bàyyi leen jàmbur. Ku nekk am nga droit vivre nu mu la neexee. Droit de l'homme. Ban l'homme? Droit de nangam, droit de la femme, droit de la femme, ak a bëri ay droit. Droit yooyu yëpp xam nga lan la? Pour rek julit yi buñ dund seen diine. Xoolal tey boo amee doom bu jigéen, mu nekk xale bu ndaw, ñeme woo koo maye te amul, te amul ah 18 ans. Billahi boo amee, boo ko maye 15 ans ci kaso bi lañ lay yóbbu. Léegi nag buñ ko ëmbalee, buñ ko ëmbalee dara du xew. Dañ naan la yow yaa xullee bu ñu ëmbal ko. Gis nga, dañu am benn xale bu jigéen dafa gedd seen kër gàddaay dem fàq ànd ak benn waay bu ne day wone yàlla, bu ne day wan xale yu jigéen yi yàlla. Mu dem fexe ba yàq bopp xale bu jigéen boobu, xale bu jigéen boobu fàq seen kër, bàyyi ndeyam ak bàyyam dem nekk ci moom. Ñu dem ci moom mu ne du joxe xale bi. Ñu dem police wax ak waa police, xam nga commissaire lu mu ñu wax, ñaata la am? Ñu ne 18 ans. Mu ne oh bon bàyyi leen ko foofu, mënuñ ci, mënuma ci dara. Doomu jàmbur ñaata la am? Ñu ne ko 18 ans. Mu ne bon mënuma ci dara parce que loi bi dafa ne ku am 18 ans loo neex def. Ban loi la boobu? Boobu ban loi la? Loi bu ne ku am 18 ans sa doom bu amee 18 ans lu ko neex na def, bu ko neexee na fanaan àll, bu ko neexee na indi góor ci biir kër gi, bu ko neexee na fanaan ak góor ci biir néeg bi, ku mu neex may boppam. Loolu ban loi la? Ban loi? Léegi nag ONG yu mel noonu tubaab bi dañ leen di jël di leen financé, di leen jox alal ñu tasaaroo ci biir réew mi. Nag xoolal boo demee Dakar fekk fa association yoo xam ne ay jigéen ñoo leen jiite, ñu naan bàjjanu gox. Jigéen bu am naqar sa biir kër rek kaay wax ñu ko. Boo xëyee sa jëkkër ne la joxuma la ndogu sax, ñu dem boole ji la, ñu jëlee la ñetti avocat ñu jàpp sa jëkkër dóor ko ci kaso bi. Xale bu jigéen bu fa papaam wax dara mu dem ca bàjjanu gox ba. Bàjjanu gox boobu kan moo koy fay li muy liggéey? Gis nga, xoolal jongal jigéen dañ ko araamal ci Sénégal interdit ko, ku ko def ci kaso bi nga jëm. Te l'islam daf ko daganal, yonent daf cee wax izal taqa al khitanayni, kon kay wér na ad wajabal ghuslu. Yonent bi ne sunnatun lirijal makramatun lin nisa, karanga la sunna la ci góor ñi, karanga la ci jigéen ñi. Mais xoolal tey niñ ko jaboliser, jël ay jigéen ñu yàq yu bon yoo xam ne bu ñuy wax ci rajo yi sayram day daw di yàq lool, dañoo jaboliser l'islam ci Sénégal ba ñëpp bañ ko ci ay mbooloo. Mu assasaar yooyu ONG yooyu defuñu fi dara lu dul yàq mbon, tasaare mbon, tasaare mbon, kese tasaare mbon, dugg ci biir société bi, dugg ci biir équipe nawetaan yi, dugg ci biir koñ yi, dajale xale yi jigéen yi musique guddi musique bëccëg, foo guddi foo bëccëg, njaaloo guddi njaaloo bëccëg, te kenn du wax. Kon nañu wax xam ne bokk na li tax jikko yi yàqu mooy tasaare bi ñu tasaare ay ONG yoo xamante ne dañu nekk ci biir dëkk bi di yàq, mu bari torop kenn mënu ko lim. Fekk nag arrêté wuñu loolu, wala di ko tere suñu njaboot, wala di leen yee. Xoolal dangay toog rek xaw ma ndax am na fii de ay tubaab jóge Europe wala ay américain jóge Amérique ñëw, kër gu nekk nga ñëw dugg fa waaw changé sa tur. Borom dëkk bi nu mu tudd, ñu ne Modou Diouf, nga gis ndaw si tudd Ami Diouf, américain bu tudd Ami Diouf, bu dee ci couleur ya day ñëw moom bokk changé turam ak santam, turu jullit sant borom dëkk bi. Fuñ dem rek noonu la ñuy def di jàng naka la nit ñi ñii lan mooy seen culture, ñu tuddee leen corps de la paix. Ñaata yoon ngeen leen gis ci biir dëkk bi? Dëkk boo dem da nga fay fekk tubaab boo xam ne bu ñuy lekk ci keccax bi mu lekk ci, bu ñuy lekk ci cere bi mu lekk ci, naan damaa ñëw di leen dimbali. Mas ngaa gis kuy ñëw di dimbali waa dëkk, di leen dimbali ci bay, indi woo ileur, indi woo peel, indi woo pikk, indi woo dara, damaa ñëw dimbali leen samay loxoy kese. Noonu la ñuy dimbali ay nit, ndimbal gi say loxoy kese. Wala damaa ñëw pour yee seen i jigéen, moo tax suñ jógee rek bàyyi leen ak xale jigéen yi, ñu yëy seen bopp yi rek, dugal ci yu kenn xamul ba jigéen ñi jigéen jooñe toogal mu ne la togguma, soo ne noppi mu ne noppiwuma. Toog mbokk yi ñu yeewu xam ne du alalu àdduna moo tax ñu jóg, waaye diine la ñuy dund. Te diine nag du rek nit ki di ko def nu mu ko neexee, waaye yàlla subhanahu wa taala da koo tëral aw tëralin la, diine aw dundin la. Dundu nit di wax rek nii moo ma neex ma def noonu, déedéet yaa ayuha allazina amanu udkhulu fi silmi kaafa, yéen ñi gëm yàlla diine ji da ngeen di dugg ci lépp. Islam xamul ngarale, aj sa benn tànk fee, dugal benn bi ci diine, dugal benn bi fële, munul nekk. Da ngay gëm rek wala weddi. L'islam xamul nga ma ngarale. Jàngeen loolu ci alquran, afa tuminuuna bi baadi alkitab wa takfuruuna bi baad fa ma jazaau man yafalu zalika minkum illa xijyun fi lxayaati dunya wa yowma alqiyamati yuradduna ila asaddi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun. Borom bi subhanahu wa taala nee na ndax da ngeen a bëgg a gëm lenn ci téere bi bàyyi lenn, ndax da ngeen a bëgg a gëm lenn bàyyi lenn, gëm lenn bàyyi lenn. Buñ ne julli ngeen ne waawaa loolu de mën nes na ko def, buñ ne tabaski ku daw ku nekk daw uti xar ki amul sax dem di leb, waaye buñ ne woor ulcère yi commencé, feebar yi commencé, jabet yi commencé, du loolu mooy diine. Diine bu la santee bu neexee ak bu naqaree yëpp da ngay def. Diine mooy nga jébbalu ci yàlla, al istislam lañ wax, da ngay laxas sa bopp ba mu dëgër jox sa bopp yàlla, su la neexee nga def, bu la naqaree nga def. Loolu mooy diine. Waaye su ma neexee dinaa ko def, su mettee ah wax dëgg yàlla loolu de mënuma ko. Da ngay fekk benn xale bu jigéen mu def bopp neen, nga ne ko yow lu tax doo muuru, lu tax doo muur sa bopp bi? Mu ne dafa tàng, wala man fekkuma sama papa ak sama yaay di dund loolu, wala man duma daal lay wax benn tur duma, mel na ñooñu ñoo ko moom. te mu nekk ay aaya ci alquran, aaya ay aaya ci alquran. Yàlla mu ne jullit bu jigéen na sàng yaramam bu mu def bopp neen. Loolu aaya yooyu wàcc depuis 7e siècle. Te li ruslu tey ci Sénégal mooy ku jigéen ku ko def ñu ne dina ju bees ci, dina ju bees ci. Ndeysaan am na benn paas sunu koñ daa xëy rek dugg ci jàkka ji daa di xabdu allahu akbar daa teg loxo bi ci dënn bi rek paa yi daa di wokkante ne onaati e diine keso o, onaati e diine keso o, onaati e diine keso o. Ñu ne dugg na ci diine ju bees ci. Ban diine bu bees? Loolu diine bu bees ah. Loolu yonent indi ko fi mu nekk ci téere yëpp Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nisaï, Muwatta, Malik téere yëpp loolu nekk ci. Ñu ne diine bu bees depuis 7e siècle ba julli wàccee ba fii nu toog yonent mësta julli wàcce loxo, mësta julli wàcce loxo sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne lu bees la. Jigéen bu def bo def bopp neen xamuñu ko ci l'islam? Jigéen def bopp neen l'islam xamu ko? Ñu ne diine bu bees la. Ñun ñoo jàngul suñ diine te di gën a rusul nag wala li ñii ñoo ñu contre Alhaji Malick ak Seigne Touba. Ñii xale yi dañoo contre Alhaji Malick ak Seigne Touba. Ah kon Alhaji Malick ak Seigne Touba di ngeen bugg a wax dañoo d' accord ci ñi def bopp neen ak ñi dangal ñii xóotal ak ñii paccal seen ween yi loolu ngeen bugg a wax? Loolu ngeen bugg a wax? Subhanallah loolu du dëgg. Maanaam loolu waxin la rek, ñoo koy wax rek, waaye xam nañ ne du dëgg. Xam nañ ne ñooñu tey bu ñu dekkiwaatoon wallahi ñii la ñuy àndal. Ndax lii mooy dëgg, lii moo nekk ci téere bi, lii la yàlla indi, lii la yonent jàngale. Mooy jullit bu jigéen warul def bopp neen, warul génne ay weenam ci biti. Ween yoo xam ne saa yu weñ tëgee naam ci nga defe ne wàllu yi dina naam ci ween yooyu. Ween yoo xam ne bët yu nekk dina ci tegu. Non dafa ruslu, dafa ruslu. Ma ne or or tey or sax moo gën a seer jigéen, or moo gën a seer jigéen or. D' accord ngeen ci loolu? Or fan lañ koy denc? Dañ koy def ci këyit ne leen benn këyit googu ñu takk ko ci sagar ne leen ñaar ñu dugal ko ci boîte ne leen ñett boîte boobu ñu dugal ko ci armoire ne leen ñeent armoire boobu ñu dugal ko ci néeg néeg boobu ñu tëj ko ci kër kër googu ñu utal ko bunt. Balaa ngay dem ci or bi foog nga ubbi bunt kër gi, ubbi bunt néeg bi, ubbi bunt armoire bi, ubbi bunt kees ga tekki sagar ba laqarti këyit ga doog a jot or. Est ce que jigéen ñi te kan mooy takk or? Jigéen. Te or bi moo gën a seer jigéen, moom li muy takk moo ko gën a seer. Bu doon weeru koor léegi boo rombee léegi nga gis ku la ne sama càmmiñ doom may juróom ma jënd foi. Ndaw soo ci jëndal sandwich nag sa biir néeg lay fanaan bu bësa. Fuñ jëm, fuñ jëm ci lii, fuñ jëm, fuñ jëm te ñuy mbubboo woo ne ñun ay jullit lañ. Kon yi ñu lim mooy mbir yi nga xam ne moom moo tax tey jikko yi daa di yàqu, lii moo tax jullit yi mënatu ñoo nekk ay jullit. Di gën a rëy nag ci yoon lépp ëmb li lépp mooy al jëhlu, mooy réer, mooy feebar bi gën a dangereux bi rey jullit yi mooy réer. Jullit bu xamul dara moo tax gis ngeen tubaab bi lu leen neex def ni, lu leen neex ay mbali rek lañ ñu teg. Seeni garab sax bala ñu koy naan dañ koy indi fii, ñun ñu naan ko, ñuy dee dee ñuy dund dund ba ñu xam ne garab bi dina faj ak du faj ñu doog koy yóbbu Europe. Seeni tubaab sax, seeni docteur sax balaa ñuy opéré Europe dañ leen di indi fii ñuy opéré di rey di rey di rey ba affaire yi normal ba ñu xam ne léegi waaju moom tane na aay na ñu ne bismillah léegi mun ngaa ñëw, mun ngaa ñëw faj Europe. Billahi wallahi taala fii la ñuy jàngee lépp, fii la ñuy jàngee nu ñuy reyee, nu ñuy opéré, fii la ñuy jàng nu ñuy xottee, fii la ñuy jàng nu ñuy ña ci ñun ñii lañ koy jàng ñun ak suñu njaboot. Lu ko waral mooy réer, kenn nanguwul jàng. Nit ñaa ngi ni bàyyi jàng bi nekk ay mbër. Yéen su ko doon jàng ba jàng mu ne non jàng bi dafa yàgg rek commencé naan fondé di yëkkati foi. Boo ko nee lan la mu ne combat laa bëgg combat. Ah xaw ma fii de Amad Dakar moom kenn jàngatul. Ñëpp a ngi ci tafisu géej gi di yëkkati ay poids bëgg nekk ay mbër. Koo gis mu ngi ngandu naan nii di génne doole. Koo gis waaw dëkk lan moo koy defar lu dul xam-xam? Dëkk lan moo koy defar lu dul jàng? Fan ngeen mos a gis ci àdduna bi président mbër? Fan fan nga mais comme am ngeen ministre buy woy sikk nekk ci ne di ngeen am président buy bëre billahi wallahi taala comme am ngeen ministre buy woy di ngeen am vice président buy bëre ngeen am député gaynde ngeen am premier ministre kankurang billahi wallahi taala reetaan leen rek musoon naa ko wax formation jamaatu ibadurrahman jigéen ñi ma leen defal formation ma ne amira bi billahi wallahi taala bu ngeen moytuwul mbëri dinañ am ci ñiy muuru mbëri dinañ di ngeen xëy suba ngeen gis mbër bu takk soxna suy muuru ñu xëy suba rek am ci benn mbëri ko am jigéen ku takk jigéen juy muuru lan moo tax ñu fase ko mooy dafa war a bëree ñu ne ko ndaw si ak xërëm yi du ànd mu fase ndaw si mu dem ñu daaneel ko bugguma wax turam de xam ngeen ko bu baax yéene ma ko gën a xam waaw góor gi sax nee na jigéen ñi léegi ay mbër lañ jigéen ñi léegi ay mbër lañ waaw fuñ jëm fu nit ñi bàyyee xam-xam dem ci yu salté yi nga xam ne amul benn valeur amul benn bopp amul genn fan la nit ñi jëm loolu yëpp lu ko waral mooy réer mbokk yi li ñuy jeexale waxtaan yi mooy yooyu ñu doon wax feebar yu bon yooyu suñ ko buggee utal ay solution mooy feebar biñ doon wax nii buñ ko buggee utal saafara lan mooy garab gi te kenn ku nekk ci ñun liñ doon wax nii mën nañ cee génn ndax feebar boo gis am na garab benn feebar kese moo amul garab mooy dee feebar boo gis rek am na garab yenn saa nga dégg nit mu ne mënumaa bàyyi sàngam du dëgg boo feebaroon léegi nga dem hôpital docteur bi ne la boo bàyyiwul xorom da ngay dee nooy def docteur bi sax du wax boo bàyyiwul xorom da ngay dee docteur bi dayee woo nga ñëw mu ne yow sa loxo bi dañ ko war a dagg suñ ko daggul da ngay dee ñu woo say mbokk docteur bi ne leen gis nga kii 24 heures bu ñu daggul loxo bi day dee nga dégg ñu ne dagg ko dagg ko nga dégg waa ji ñu ne ko mu ne dagg leen yaa di jël dagg waaw te yow ñu ne la boo bàyyiwul lii safara nga jëm nga ne mënuma ko bàyyi kon de mënuma ko bàyyi kon de dinaa dem safara ndeysaan am na benn xale bu jigéen buy liggéey ci benn kër mu grefage di lett yu ëpp la def lett yi daanaka ñëw na ba ci ginnaaw gi am ko ko bëgg a waar ndeysaan ne ko yow sa lett yi saa yoo jullee amoo julli mu ne ah bon kon fi ma nekk ni feeg maa ngi julli lett yaa ngi sama bopp aw ma julli kooku ne ko waaw mu ne kon ne bàyyi naa julli gi julli gi laay ba julli gi laay ba ñu ne déet mu def ko dëgg de xëy du julli ñu ne ko waaw yow mu ne ah du yéen ni yéene ne feeg lett yaa ngi sama bopp bi du ma julli te lett yi parewuma pour dindi ko kon ma bàyyi julli gi noonu la def bàyyi julli gi gis ngeen gis ngeen pour wax leen fu nu toll ci mbon kenn ku nekk ci ñun na am confiance ne moom mën na qadir ala takhallusi min haza al fasad kenn ku nekk ñun na am confiance ci boppam ne man mbon gi nekk ci man mën naa koo bàyyi mën naa ko sumbee ndax tey biñ la waxee lii rek nangu nga ko nangu nga ko bi la docteur bi waxee sa tànk bi dañ koy dagg da ngaa nangu biñ la waxee bàyyil xorom da ngaa bàyyi biñ la nee bàyyi sukkër da ngaa bàyyi biñ la nee bàyyi reer guddi da ngaa bàyyi reer guddi te nit rek moo la ko wax nit kon yàlla ak yonentam su la nee nangam bi mën nga koo bàyyi wallahi mën nga koo bàyyi mbokk jullit yi nañ am confiance ci sunu bopp nañ def ta wakkulu ala allah ñu wakkilu ci yàlla ñu jàpp ci yàlla loolu mooy première solution atawakkulu ala allahi al aliyi al qadir ñu wakkirlu ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la wa ala allahi fal yatawakkalu in kuntum muminin su fekkee gëm ngeen yàlla li ngeen di wax dëgg la yàlla mu ne jàpp leen ci man billahi ku jàpp ci yàlla kenn mun laa bu wax ba nga daan waaye Sénégal xam nga lu ko yàq mooy yàlla kese kese dafa rittax yàlla kese kese da ngay dégg ñu ne kii amoon nañ benn waaye bu papa am gaañu ñu dem suuli góor gi ñëwaat ñu ne dañuy dëj mu ne fii kenn du fi dëj commencé lem basañ yi tegale cin yi di commencé wekki bas bi ñu ne ko lii nag mu ne fi kenn du fi tëj. ndeysaan nga dégg paay ne kii dafa dof, yàlla rek la gëm, dof la, yàlla rek la gëm, dof la, mun leen ko wax ba mu dégg kii yàlla rek la gëm dafa dof. xoolal ku gëm yàlla kese kese ñu ne dof la, kon ku gëmul yàlla moom lan nga? kii mun leen koo wax lu mu dégg ndax dafa dof, yàlla rek la gëm. xoolal loolu, loolu ñu ciy xas nit. ku gëm yàlla kese kii kay mooy jullit, kii kay mooy ku gëm. ndeysaan kii mooy jullit, kuy war jullit. boo dajee ku gëm yàlla kese jàppal, waaye ku gëm yàlla ak bàyyil baaxul. moo tax yàlla ne jigéen ju gëm yàlla ak bu leen ko takk, góor gu gëm yàlla ak bu mu leen takk. wala loolu daal quran daal quran bu leen takk jigéen ju gëm yàlla ak bu mu leen takk góor gu gëm yàlla ak. wala tunkewul musirikaati hatta yu'minna, yàlla rek waaye yàlla ak leneen. waaw Sénégal nag munuñ gëm loolu. boo waxee sax balaa wax ji neex nga ni bu neexee yàlla ak ak diw, bu neexee yàlla ak yonent bi sax kenn du ko wax, waxuma laag nag yàlla ak keneen. yàlla rek lay neex dara am, kenn du la neex dara am, yàlla rek, yàlla rek coobarewu yàlla ko moom, moom dong moo lay neex dara am, keneen amoo. bu loolu loolu kay yonent bi kenn du ko kenn du ko xuri, kenn du ko door Uhud ba damm bëñam, kenn du ko xuri, kenn du rey ay sahabaam. Omar, Ousmane, Ali, Hussein, Hassan, Hamza, ñi ñëpp dañ leen rey. loolu loolu kay kon yonent bi kenn du rey ñooñu, ñëpp dañ leen rey. bu yonent bi mënoon dara kan ñëpp kenn du leen rey. waaye xoolal yonent alayhi salaatu wasalaam xool na gars yi mu ne leen law kuntu aalamul xayba lastaksartu min al xayri wa ma massaniya suu, su ma xamoon suba luy ñëw kon lu baax rek laay am, lu bon du dal sama kaw. waaye xaw ma suba luy xew. nañ leen dellu si waat ñu wakkiirlu ci yàlla. fi yàlla nekk buñ fa teg kenn, fa kenn nekk buñ fa teg yàlla. anzilu naasa manaasilahum, nañu teg nit ñi seen place. dara yàqul réew mi lu dul bokkaale, jël nit di ko def yàlla. léegi sax yéen yamuñ ci nit yàlla la, dañ naan diw day wane yàlla. ah xaw ma ndax yegsi na fii de, waaye Dakar moom xale yu góor yëpp dañ leen di wan yàlla. waaw kaay ñu wan la yàlla. xaw ma nag ndax yegsi na fii moom, xaw ma ndax yegsi na fii, waaye Dakar de am na fa moom ay xale yu góor yoo xam ne ay nit ñoo leen ne dañ leen di wan yàlla. te yàlla moom bët munu ko gis de fii ci àdduna. alquran moo ko wax. wax naa leen sànq ba ñu bàyyee alquran lañ alku. yàlla nee na laysa ka mislihi shay. shay mooy lan? nañ laaj ñoom docteur kalimatu shay mooy lan? baatu dara. li ngay gis ba ne yàlla la, est ce que loolu du dara? te ulama al usul dañ ne fa kullu ma xatara bi baalika fa allahu bi xilaafi zalik. loo gis ne yàlla la, yàlla du loolu, mu ngi ci ginnaaw leneen. te li ngay gis ba ne yàlla la, loolu dara la. laa tudrikul absar waxoo yubrikul absar. nanu ragal yàlla, nanu wax julit yi dëgg. yonent bi lëm mënul woon, Aboubacar mënu ko, Omar mënu ko, Ousmane mënu ko, keneen du ko mën. yonent bi dund na ba génn àdduna musul wax Aboubacar yàllaa ngi nii. te bëggoon na ko de, bëggoon na Omar lool, bëggoon na Ousmane lool, bëggoon na Ali lool, waaye mus leen wax yàllaa ngi nii. yonent bi amoon na benn sahaba bu ko ne. yonent bi danaan fu mu dem rek waa jay téye daal lii. hadis bi mu ngi ci buluhul maram. fu waa ji dem yonent moo koy téyel dàllam. yonent bi xool waa ji daal di ko yërëm ne ko damaa bëgg nga ñaan ma dara rek, ma ñaanal la yàlla, yàlla may la loolu. waxal loo bëgg, ma ñaanal la yàlla, yàlla may la loolu. waxal loo bëgg. tey bu ñu ko waxoon kenn si ñun fi, waxal loo bëgg ñu ñaanal la ko yàlla, danaan 4-4 wala mu ne visa wala demi use ba. loolu lay wax billahi wallahi taala. bu yonent ne woon tëll ci bas bi daan ne waxal loo bëgg ñu ñaanal, da ngay gis fii léegi benn faane dem Amérique. ñun danoo alku billahi wallahi taala. tukki mooy moo ñu alak. am am moo nu alak. am am lañ def suñu bopp yi ba mënutunoo nekk ay julit. am am moo nu tiital. am am moo nu tiital. ba mënatuñoo nekk ay julit, mënatuñoo nekk ay gor, ndax am am. la ilaha illa allah. sahaba bi ko yéen di waxee loolu da ko ne as'aluka murafaqatuka fil janna. Yonent man de dama bëgg ànd ak yow aljanna, loolu rek laa bëgg, ànd ak yow aljanna rek. Yonent bi xool ko ba caag ne ko mënuma loolu, waxal leneen. Sahaba bi ne ko man bëgguma leneen lu dul ànd ak yow aljanna, nii ma ànd ak yow aduna, ma ànd ak yow aljanna. Yonent xool ko ba caag ne ko a'inni ala nafsika bi kasarati sujud. Kon nag bëri looy sujud, bëri looy julli, comme aljana nga bëgg bëri looy julli. Gis ngeen sallallahu alayhi wa sallam waxu ko, waxu garantie wu ko de ne ko ëllëg dinaa la dugal, caabi yaa ngi nii. Sénégal moom am na ñoo xam ne jarul ñuy julli, jarul ñuy woor, dugg nañ àjjana ba pare. Nit day dee rek ñu woo benn waaye mu jiite ko rek ñu ne dugg na àjjana, wallahi dem na àjjana, diw moo ñëw. Bi mu dee daroon taw wala waa ji daroon ree ak a mën a ree, foo ko gisoon day ree, kon àjjana la jëm. Ah, loolu ban hadis la, loolu ban aaya la, wala palaasu sàngam lañ ko suul rek day dem aljanna? Xanaa xamu leen nit dee na yonent sàng ko, yonent sàng ko ak yéréem, yonent jullee ko, yonent suul ko, yonent pare, yàlla ne ko waajaa ngi safara. Jàng leen loolu. Ablaye bun Ubay bun Salul bi mu dee kan moo ko sàng? Yonent moo ko sàng ak loxoom yu tedd yi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ko sàngee ba pare yonent bi doomam ji ne ko, yonent dama bëgg sa mantu bi ngay jiite àjjuma di ko sol, nañ ko sànge sama papa. Ñu dem yonent bi Omar ne mukk, yonent ne indi leen mantu bi, ñu dem indi ñu sànge ko. Mu pare yonent jullee ko, mu pare yonent dem ba ci armeel yi jël peel dugg ci suuf si gas ko ba mu xóot dugal waa ji, pare bëgg a ñaan, yàlla mu ne ko boo ñaanee safara la jëm. Yamu ci de yàlla ne ko ne boo ñaanoon juróom ñaar fukki yoon du tax ma baal ko, kii safara la jëm. Te keneen ku mel nii bu deewee bul ko julleeti, bul taxaw ci xabroom, bul ko ñaanal, yàlla na ko yàlla yërëm, ndax ku mel nii su dee safara la jëm. Waaw, yonent lañ wax loolu de, yonent yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo def li yëpp, yàlla mu ne ko amul njëriñ. Ñun nag ñun ñu bëgg ñun si ndax bu dee Sénégal rek ñu ne àjjana la jëm, wala barbateur bu dee rek ñu ne àjjana la jëm. Bi ñu wax sax ku baax, ay waykat ak ay musicien ak ay càkkaabaak ay gaynde ak ay kankurang ak lu kenn xamul, ñooy dee ñu leen di seedeel aljanna. Al nañu yàlla yërëm soppinu. Suñu bëggee génn ci mbon gi ñuy wax mooy góor jigéen ak li ko lal, bokk na ci solution yooyu kun daiman ala tahara, kun daiman ala tahara. Yow mi bëgg a génn ci lu bon foo nekk del taqoo laab ci janaaba, del taqoo laab ci njàpp, bul nelaw mukk lu dul da ngaa fanaanoo njàpp. Ki bëgg a génn ci lu bon fu mu nekk nay fanaanoo laab, fu mu nekk nay doxe laab, bul génn sa kër mukk fekk janaaba mi ngi ci sa yaram. Bu dee jigéen bu mu yeewu mukk di togg wala muy lekk wala muy naan wala lu dul dafa laab, na nga laab, na nga laab, góorgóorlul ngay taqoo laab, bul ko sàggane, bul ko yendoote di ko tey, bul ko génneete di ko tey, bul ko liggéeyeete di ko tey, saa yoo ko amee demal nga sangu ci, saa yu sa njàpp tojee demal nga jàpp yiwaat. Bul nelaw mukk moom, bul nelaw mukk, bul nelaw mukk lu dul da ngaa fanaanoo laab. Même boo fanaaneeg sa soxna ngeen sëy ba pare, soo munta sangu bul tëdd mukk lu dul nga dem jàpp doog a tëddaat. Njàpp moomu mooy njàpp mi yenn saa yi ñuy laaj naan njàpp moo xam ne mënul julli, mënul woor, mënul jàng alxuraan, mënul dara, njàpp moomu la. Boo mënta sangu sëy nga ak sa soxna ba pare wala sëy nga ak sa borom kër, mënoo sangu ci guddi gi, jógal nga jàpp nga fanaanoo ko, bul tëdd noonu mu continuer mukk ci àdduna, bul ko def de, ndax lii daf lay dimbali nga génn ci lu bon. Bokk na ci li lay dimbali nga génn ci lu bon na nga toqoo julli yu juróom. Kun multaziman bi salawaat fi awali waqtiha, foo nekk julli jot, bàyyi li ngay def demal julli ci. Jot na ñu ne waa Sénégal araam na nga dégg allahu akbar allahu akbar, nga continuer def li ngay def, ndax kii woote kan lay woo? yow lay woo. Sahaba yi philosophie boobu lañ amoon. Moo tax ca Badr ba ñu xëyee dem liggéey ji di bay seen i tool ba jant bi yëkkatiku ñu jekki-jekki rek dégg Allahu akbar Allahu akbar ñu xool jant bi ñu ne waxtu wi du waxtu julli. Kon su Bilal noddee am na lu yonent bi soxla. dañoo bàyyi li ñuy def dem wuy ji képp ku dégg nodd amatoo droit def lenn lu dul nga dem julli ji. soo buggee génn ci lu bon góor góor lul saa yoo déggee nodd demal nga julli ci ca jàkka ja. te na nga julli ci njël benn waxtu dañoo laaj yonente alayhi salaatu wasalaam ne ko mbir yi lan moo ci gën mu ne assalaatu ala waqtiha julli ci waxtoom. yàlla mu ne haafizu ala salawaat wattu leen julli yi wattu leen julli yi ñu ne inna salaata kaanat ala lmuminina kitaaban kitaaban mawquuta julli farata la ci jullit waaye dañ ko utal heure. waaye tey da ngay gis jullit buy tiitaroo man de du ma julli weeru kooru daaw laa gëjoon a julli. da ngay gis koo xam ne nee na ay man de bu ma fa kastaloo sax damay jaaxaan du ma dëpp ndax bañ a julli. yenn saa yi nga dégg ñu ne moo julli amul njëriñ di julli julli amul njëriñ julli di dugal kenn àjjana ah yéen da ngeen di julli rek julli leen rek yooyu musiba la. ixwatal iman ab jullit kenn du ko tàmmal loolu. fan lañ jàngee ne julli di dugal nit aljana fan lañ ko jàngee fan lañ jàngee loolu te yàlla nañu julli leen. yàlla moo nu ko sant maadaama yàlla moo nu ko sant dan ko war def. beneen bi génne nit ci lu mbon mooy wa aksir min tilawati alquran alkarim bëri looy jàng alquran. julli di nañu bëri lu ñuy jàng alquran. ab julit war na rus suba ba ngoon jàngoo benn hisib julit war na rus loolu. ab julit war na rus loolu. yonente alayhi salatu wasalaam doon na wax ne marru awlaadakum bis sola marru awlaadakum ala salaasati xisaal hubbi nabiyakum wa ala baytihi wa tilawati alquran fa inna xamalat alquran fi zilli arshi llah yowma laa dilla illa dillu ma ambiyaihi wa asfiyaihi. yar leen seen doom ci ñetti melokaan bëgg yonent bi bëgg waa kër yonent bi ak jàng alquran. iqra'u alquran fa innahu yaati yowma alqiyama shafian li ashaabi jàng leen alquran ndax alquran ëllëg day ñëw di ramm ay ñoñam. kuy jàng alquran ëllëg alquran daf lay ramm. waaye di nga gis ay julit yoo xam ne dañ leen gëmloo alquran rakkal la jarta jàng alquran rakkal la jarta jàng. nga xëy jàng leneen moo gën nga jàng alquran. xoolal gars yi ni ñuy liiree programme PMI PMI am na fi ngee ko xam ne qu'est ce que PMI. li nga gis gars yi wër qu'est ce que PMI bi sayram day daw wala fu ñuy jaayee journaux yi surtout bu làmb amee ba am ku daan da ngay gis ñu wër fi ñuy jaayee journal yi mel ne dañuy tafsir comme gars yi ni ñu wëree imam buy tafsir ci jàkka la ñuy wëree journal yi. ndeysaan bàyyi alquranul karim di lire information adduna yi fàtte information alaxira te alquran moom ñaari information yëpp la lay jox adduna ak alaxira. waaye am naa yii adduna rek la lay wax adduna rek ngay nooy bëggee adduna rek nooy bëggee alal rek nooy gënee alku rek nooy gënee dem safara rek. mbokk julit yi bokk na ci bu ñu bëggee sori lu bon mooy nañu sori télévision yi nañu sori film yi nañu sori théâtre yi nañu sori écran bu ndaw bii nekk ci sunu saal nañ ko sori. télévision bu Sénégal bii du yokk ci réew mi lu dul mbon ak yàqute ndax lu bon rek lay génne. moo tax gis ngeen gars yi di fi RTS RTS ñu ne rien R bi mooy rien T bi mooy ah tout S R bi mooy soir amul dara amul lu baax. Ablaye Wade ci boppam bi mu fi nekkee dafa dem Suisse mu dem ñu dalal ko ci benn hôtel ñu tegal ko télé Sénégal yi télé bu mu zappé musique lay gis, télé bu mu zappé musique lay gis, télé yi sénégalais mu ñëwaat ne musique bi foog ñu wàññi ko. Lii dafa ëpp mu ci boppam télé boo xam ne théâtre, te théâtre ñooñu di def théâtre nee nañ dañuy yeete, te ñoom ñuy yeete dañoo nelaw. Ndax kuy nelaw di nga yeete? Ñoom ñooñu ne dañuy théâtre dañuy nelaw. Ndax kii théâtre mu ngi paccal ay weenam, mi ngi dangal, mi ngi sollu bon, mi ngi wax wax yu bon, kooku day yeete. Xool leen langage bi lu ko changé. Da ngay dégg ci dëkk bi langage bi dafa changé. Da ngay wax benn xale bu góor mu ne la mooy loolu, mooy loolu de, mooy kii de, mooy lee, mooy daay, ay maadara, ay paadara, mer, main, pine, chine, sound, yooyu rek ngay dégg. Ay wax yoo xamante ne ndeysaan paa bi ngay waxal sax du xam li ngay wax. Da ngay gis meer boo xam ne xale bu jigéen bi day wax ba wër ko, du xam lu mu ko wax. Mu defe ne ndeysaan kii wax na ko dara, fekk waxu la dara, ay waxu banditisme rek la la wax, waxu banditisme. Sunu benn oustaz nee na xale yu góor yi bu ñu bëggee def coledera day ñëw ci paa bi ne paa dama ñëw tàggalu ndey quoi, damay tàggalu ndey pour nga bàyyi ko mu ànd ak man. Paa bi ne ko foo ko jëmee? Mu ne kols ba laa koy yóbbu. Kols, kols mooy lan xam ngeen ko? Xam ngeen kols? Ah ok, jërëjëf. Waaw gis ngeen du ko xam, parce que waxin biñ ko waxee paa bi la du ko xam. Xam ngeen lan la woon? Kollu yu darante li mooy coledera, kollu yu darante. Xam nga bu la benn xale bu góor ñëwee sa kër ne la bàyyi sa doom bu jigéen bi ma jël sama kollu teg ko ci kollam, looy def? Jaasi ngay uti. Léegi nag mu ne la coledera ba laa koy yóbbu. Coledera li nga naan luy coledera? Mu ne la mooy ñi foo ñuy fa fekk mooy kollu yu darante, mooy bàyyi sa doom bu jigéen bi ma yóbbu ko man xale bu góor bi ma jël sama kollu teg ko ci kollam. Kolla kollu, kolla kollu, lu ci tegu? Ah xam ngeen ne foofu jàmm du fa nekk. Gis ngeen? Kon doomu ndey yi bu ñu bëggee sori lu bon dañuy sori barab yu bon yi, ak lii génnee lu bon li bokk na ci lii tas lu bon mooy télévision Sénégal bi. Lu bon rek lay tas, film njaaloo lay tas, xale yi jigéen ñu def yaramu neen. Xool ngeen, am na benn màggat juróom ñaar fukki at Dakar, màggat juróom ñaar fukki at, panneau publicité yi eggul fii, ngeen gis ko muy tox cigarette eggul fii ci télévision bi daf koy génne. Yemu ci loolu sax ah non, bul wax turam, bàyyi noonu rek. Màggat juróom ñaar fukki at, su ngeen di seetaan teel di ngeen koy gis mu lëng ay xale yu jigéen ne day publicité lan benn kii yu gagnant carte xaalis, benn carte xaalis mu koy publicité. Billahi wallahi wa taala, kawar gu ñuul amul ci boppam, kawar gu ñuul fanaanul ci boppam, mag muy publicité loolu. Dakar bépp panneau publicité bu muy def cigarette xale yi dañ faa jaar daal di peinture cigarette bi def ko socc. Wala loolu suñu télévision bi fekk, bu fekkee programme bi rek lañ am, suñu télévision yi bu fekkee programme bi rek lañ am. Xoola ci weer koor lañ nekk. Da ngay gis ñoom Bilal di saboter l'islam, Bilal di saboter l'islam, di saboter imam yi, di saboter oustaz yi, di saboter weeru koor. Te xam ngeen ne ay nit génn nañ ci l'islam, biñ waxee biñ leen laajee lan moo tax ngeen génn, lan la yàlla wax? Abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum baada imanikum. Gars yi dañ leen ne waa yéen lu tax ngeen di wax la, ñu ne ñun dañuy forek. Yàlla ne leen génn ngeen ci l'islam, génn ngeen ci l'islam. Weeru koor kenn du ko fooye. I téléphoné nga gis benn waay bu woote. Allo koo kan la? Oustaz Bilal kii Koutia, Oustaz Koutia Abou Bilal. Waaw lekk ci weeru koor moom loo ci xam? Mu ne loolu dara nekku ci, bu fekkee ñetti dank nga lekk dara nekku ci. Boo lekkee benn dank la sa koor, la sa koor di, waaye boo lekkee ñetti dank sa koor baax na. Loolu sa yite l'islam la. Mbirum l'islam kenn du ko fowe, mbirum diine kenn du ko fowe. Lu bokk ci wàllu diine dañ ko war a fonk. Kenn waru nekk ci télé wala rajo di ko xas. Te boo waxee nit ñi ne non day kaf rek. Yàlla mbirum yàlla kenn du ko kafe. Am na ñu doon kafe diine, dañ leen wax kaay leen xeex yi, ñu ne naaj bi daa tàng. Yàlla ne leen ay yëfër ngeen. Kaay leen xeex yi, ñu ne naaj bi daa tàng, ñu ne leen ay yëfër ngeen. Mbokk yi yàlla nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, yàlla nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Bu ñu bëggee sori lu bon, dañuy sori barab yu bon yi, sori lii tasaare lu bon, rajo yi ak télévision yi foog ñu sàmm leen, ñu jox leen ay nit yu baax yu ñuy waxal lu baax, di ñu génneen lu baax. Waaye rajo boo xam ne bala muy génne rek génne weenu jigéen, génne jumbaxu jigéen, jumbax bu ñu def jaaro, ah làmmiñ bu ñu bënn, jumbax bu ñu bënn, ween yi ñu bënn, lu nekk lu ñu bënn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loolu fu ñu jëm nga defa ne xale bu jigéen boobu kooku dina jur doom ju baax. Mukk mukk ci àdduna. Mu nga kon nan leen góorgóorlu, ñu sàmm suñu diine, sàmm suñu ngor, sàmm suñu bopp, ndax ñun ay jullit lañu. Mbokk yi bokk na ci tomb bi ñuy jeexalee mooy sori àndandoo yu bon. Ku bëgg a génn ci lu bon dangay sori àndandoo yu bon. Munoo ànd ak ay jaaykatu yamba, toqatu cigarette, jaaykatu seen bopp, ay góor jigéen, ay feccikat, ay mbër, nga ni dangay baax munul nekk, munul nekk. Wax ma say àndandoo, ma wax la yaay kan. Waaw waaw innal qarin mu ngoog innal qarina bil muqarani yaqtadi. Ku nekk ka ngay àndal da nga koy roy, sikk nekku ci. Ku nekk ki ngay àndal ngay roy. Booy ànd ak ñu bon da ngay bon, booy ànd ak ñu baax da ngay baax. Tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil karimi fala. Dee leen nuru nuru lu baax, ndax dee ma nuru nuru lu ku baax day tax nga baax. Benn borom xam-xam bu mag bu tudd Yunus, origine-am tunisien la waaye France la màggee. Depuis mu nekk xale bu ndaw la dem France, ba mujj gi mu nekk français. Daf ñu doon defal benn thème de formation, dafa bokk ci ulama ut tabligh. Mu ne dafa mës a xëy rek fekk jàngal nañ ko yonente bi nu muy soroo, jàng na yonente bi nu muy soloo, ni muy kaalawoo, yére yi muy sol, su soloo ba pare yan dàll lay sol, lan lay yor ci loxo bi, nan la lan la def ci yaram bi. Mu ne ñu jàngal ko lépp, mu xëy benn bis rek ne tey comme tey àjjuma la, nii laay def pour ma dem juma. Mu nuru nuru yonente bi, nee na mu xëy sangu ba set, daal di sol yére weex tal, mu daal di teg ci kawam benn gilet bu ñuul. Mu ne mu kaalawu, wàcce ñaari cat yi ci mbagg yi. Mu ne mu jël kaan mu yare ko. Mu ne mu diw sikkim bi ba muy melax, mu sol ay xuf, mu tuuroo parfum. Mu ne mu génn këram rek dox ci yoon bi du dem. Mu ne mu romb benn naankatu sàngare ivorogne. Ivorogne xam ngeen ivorogne mooy ku yàgg a naan ba li su naanatul sax day mandi bu naaj bi tàngee. Waaw bu naaj bi tàngee mu mandi. Mu romb ku mel noonu. Nee na waa ji xool ko ba ci yàgg naan ko yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad. Nee na waa ji da koo gis jaawale koo Muhammad. Pourquoi c'est parce que dafa solu solu Muhammad. Waa ji jaawale koo Muhammad. Bi mu solo solu Muhammad, waa ji jaawale koo Muhammad. Mbokk yi gis nga waa ji bi mu ñu defalee thème de formation boobu ñu ñibbi si. heure julli su jotee ordinateur bi mooy nodd. Mbokk yi gis nga waa ji bi ñu defalee thème de formation boobu ñu ñibbi si. Ma dégg loolu vendredi jot may damay toppandoo waa ji ni mu defoon. Wallahi alazim ma dajale sama bagage yi ba mat jouru vendredi ma def loolu. Ma dem ñu julli vendredi ba pare ma taxaw bayaan di bayaan juma. Benn waaye moo fa moo ma fekk ma taxaw mu ne ma doomu Muhammad ñaanal ma. Waay waay kii doomu Muhammad la, bàyyi leen ko mu ñaanal ma. Xool nga loolu moo lay wane boo toppandoo ñu baax ñi rek baax. Boo toppandoo ñu baax ñi ñu boole laag ñu baax ñi. Wallahi boo toppandoo imaam ci ay yéréem ci léppam boo duggee ci jàkka ji ñu jiital la. Waaye boo toppandoo saay saay si même boo amee boo wàccee alquran kenn du la jiital. Kenn du la jiital. Mbokk jullit yi nanu ànd ak ñu baax ñi. Bu ñu bëggee dind lu bon, bu ñu bëggee sori lu bon ci xeet wi, nañu nuru nuru lu ñu baax ñi, nañu bàyyi àndandoo yu bon yi. Ku ànd ak ku bon da ngay bon, te ànd ak ñu bon musiba naaru laay la. Ndax soo deewandoo ak ñoom, ñu dekkindoo la ak ñoom, ñu attendee la ak ñoom, nga duggandoo safara ak ñoom. Kon ànd ak ku bon baaxul. Képp koo xam ne ku bon la ci koñ bi, na nga ko tere sa njaboot. Kër gu bon bul fa dugg, bu fa duggal sa njaboot, bul am ak ñoom relation, bul wax ak ñoom. Képp fu ñu yëg lu bon dañoo war a fexe loolu jóg. Dara yàqul dëkk bi lu dul gis ku bon, bàyyi ko muy ànd ak suñu njaboot ba xëy dugal ko ci giraawaal yi. Wala gis jigéen ju bon, ñu bàyyi ko muy fréquenté suñu jabar ba xëy yàq suñu soxna. Kon mbokk julit yi, lii laa indi woon di ko fàttali sama bopp, di leen ko fàttali. Ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala li ci njuum te yàlla nañ ko yàlla jëggal, li ci jub yàlla nañ ko yàlla nangul. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alhamdulilah rabbil alamin. Mbokk yi mu ngi